most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Hogy tapsoljanak, hogy tapsoljanak. Zúgjon az a taps, gyerekek. Ezek a magasban. Köszönjük szépen. Mindenki egy jogos, csücs. Jogos. Nem hallottuk kint, hogy szól a rádió. Illetve hát nem volt halkítva. Van egy kis gomba falom. Uh-huh. Igen, ezt kellett volna felhangosítani. Júli olyan egyébként, hogy ő állandóan lehalkítja a rádiót. Nem, tehát, hogy ő valamiért nem szeret minket. Majd beszélünk kell erről vele. Nem, 10 után halkítja le. Igen. 10 után mindig lehalkítja. Igen, de itt a rádión belül egyébként, hogyha nem beszéltünk volna még róla, azt elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag az összes helyiségben, mindegyikben, a WC-ben és a mosdóban is, az előtérben is, mindenhol szól a rádió, és tök jó, tök hangulatosá teszi az egészet. Igen, csak most valahogy pont. Aha, mindegy, nem érdekes. Valahogy vagyunk, nem. Meg vagyunk, gyerekek, péntek van, de valami fáradtan ébredtem, nem tudom, hogy miért. Hát azért a plusz 10-20 fokos ugrás miatt szerintem. Ami most lesz. Ilyen tök egyszerű. Hát már most plusz 3 fok volt. Nagyon durva. 11-et mondanak délutánra. Szerintem megvan a megoldás, hogy miért vagy oda. Én nem bánom, ha elolvad. Uh-huh. Most már elég most volt. Mondom. Fú, nagyon csúszik egyébként még mindig egy-két helyem. Vannak helyek, de legalább többet tudsz érni, mert a környéketekről nem mindenki tud beírni időben, ahogy így hallottam. Hát volt olyan kollega is, aki nem tudott bemenni. Azt nem tudom, hogy két utcával lejjebbről vagy följebbről hozzátok képest, hogy nem lehet beérni. Ott van egy hófal, amit... Jó, tényleg, igen. Gabi nem ér be? Vagy két napja. Lehet, hogy mélyebb a garázs feljárója. Na most, ha az nem fűtött és csúszik, akkor azon nem jössz föl. Akkor az egy civilizált ember meg van lőve. Tehát akkor meg vagy. Nem tudom, nem emlékszem, milyen a háza, lehet, hogy nem jött, nem mélyebb a... Mert amikor benn voltál, és rajtad volt a csúkja, az a csúkjával lábával világított, hát nem emlékszel rá. Mindig átdobom a szemetet a kapun, akkor azért nem megyek be soha. Azért az tempós. Átdobom, kiürítem a kék kukát, a sárga kukát, belerázom, és utána... De az lehet egyébként, hogy ónos eső rásik egy ilyen mélyebb telek, tudod, a garázs feljáró bárkinek, és hát az éjszaka ráfagy, mire azt és csákányocskáddal föltöröd, azt sózhatod meg a szását. Azért lehetnél annyira kollégális, hogy ilyenkor reggel becsöngetsz, vagy és arra mész, látod, hogy nem nyílt ki az ajtó, nincsenek keréknyomok, akkor igen, becsöngetsz, egy vonóhoroga kihúzom. Nem? Hát azért tök korrekt lenne. Köszi, Laci. Igen, nem tudtam, nem hallgattam most őket, nem tudtam, hogy elkésik. Hát ennyi gyerekek, ennyi, hogy felnőttem és megkomolyodtam. Hát ónos eső, köcitálás, sinnyi, itt van. Fúj, eső, yes. Szél, én gyerekek nem késtem el. Már nem tudom, mióta nem késtem el. Régen volt egy időszakom, emlékeztetem. Egy jó egy év, egy egész rövid. Ilyen 4 naponta, vagy 5 naponta elaludtam. De mostanában egyáltalán nem kések el. Itt igen. Még egyszer se késtem el. Már a másik ilyen is nagyon hát, régen. Igen, nem. Tényleg nem, mikor volt ilyen? Zsül 3-szer. Jó, hát volt egyszer-kétszer hosszabb zene. Olyan volt, hogy már itt vagyok, de még mit tudom, megiszom a teámat, vagy még nem hangolottam rá, és akkor azt mondom, hogy már a második zene végén itt vagyok, kezdhetnénk, de még tegyünk be egy zenét. Igen, az nem késés. Igen, az nem késés, de tulajdonképpen csak zene. Nyakig benne hát, vagyok a teámban. Persze, ő is itt van, mindenki itt van. A késésnek az számít, hogy mint a lánymájas hídon mondom, hogy na még egy zene, mert nem érek be. De most is itt voltam időben. Ugyanez a retorikai a Mávnak is. Nem akarsz késni, indulj el időben. Nem, ott nem ugyanez. Nem, mert a sineken már ott van a vonat. Így van, tehát az már nem késik. Az nem késik. Az megy, az nem ér oda időben. Én időmit voltam, mondtam az önvezető. Igen. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy csúszik, azért mindenki vigyázzon. De a főutak már nem rosszak egyébként, nem a rosszak? Mellékutak. Nagyon nagy köd van meg, hát valami latyak, vagy valami dzsúva még van az úton. Úgyhogy... És jó hír, hát tudjuk, mennyire lehet ezeket a dolgokat komolyan venni, mert hogy azért az OMS is mindig jelzi, hogy vannak olyan események, amik felülírhatják a prognózisokat, de a hétvégére mondanak csak esőt. Tehát akkor azt mondják, hogy akkor lesz egy ilyen vasárnap magasságában, egy olyan időszak, amikor mondjuk legalábbis Budapesten és környékén, vagy az északi megyékben lehet ez probléma, de hál' Istennek akkor nem lesz. Úgyhogy örülök egy nap nyugodalmad van? Persze, akkor nem kell elővennem a frissen megvásárolt szivattyúmat, amit tegnap beüzemeltünk. Hát mennyi egy ebből szivattyú? Most hát ez egy 40 rugós tétel volt, hogy nagyon örültem neki, hogy így most így hirtelennyibe. Remélem, majd sokat fogom tudni használni. Illetve reméli a halált. Tehát, hogy nem, jó volt. Megoldottam a problémát, megoldódott a probléma, inkább így mondanám. Most már normalizálódott helyzet az utcánkban. Tegnap még ugye a hajó mondták, találkozásra tilos volt, de utána arra jött egy vízművek és autó. Megálltak, benéztek, mélyen, szakértő szemmel, aztán tovább mentek egy kicsit a tér irányába, tettek egy kört, ott is körülnéztek, visszajöttek, lassítottak, megint körbenéztek, és onnantól kezdve elkezdett tapadni. Jó, mondjuk az a három órányi lapátolás, meg búvásszivattyúzás, amit én abszolváltam ott. De ők csináltak valamit? Néztek, nagyon. Nagyon néztek? Nagyon néztek. De mert látták, hogy rend van, látták, hogy te ott vagy. Igen. Most akkor minek álljon? Látták, hogy nálunk nem megy be a víz, mert hogy megcsináltam ezeket a kis nyúlgátszerű ilyen történeteket, hát persze ilyen kis szakbarbár módjára, de azért mégiscsak megcsináltam. Nem jött be a víz, a szomszédnál meg már bement, tehát hogy nálam nem volt értelme semmit csinálni. Látták, ott hogy ott van a kis árvízi hajós, a kis lőrinci veselény, ott a kis kenujával. Kis megoldja. Kis csávot, egy ilyen kis foszforeszkáló, egy kis mellényben, hogy ne süllyedjen el, tudod, ne essen a vízbe. A kis lőrinci veselény megoldja, uralja a helyzetet, mondták, hogy ide nem kell lügni. Kis csávó megoldott, átküldtem a szembe szomszédnak a rézsűjére az összes vizet. Hova búvárszivattyúzod, ez a kérdés? Oda, hát máshol, ugye csatornában nem lehet, azért megbüntetnek, úgyhogy a szembe szomszéd az meg nem lakik ott, illetve ő meg nem lakik ott, mert még nem lakik ott, és neki nagyobb zöld felülete van, és az is ilyen... Srátoltad? Nagyon helyesen, hova tolja. Igazad van, hát... Nincs ott, akkor ráadásul dumálni se tudja. Hát az meg a másik, hát a szomszédhoz. Meg viszonylag sokat szedem a szemetet helyett, tehát hogy... vittek vagyunk, egyrészt úgy gondolom, másrészt meg onnan elég gyorsan elszívta a vizet. Egyébként meg csak így jelezném, tehát hogy az a víz, ami oda folyik, az nem miattunk folyik oda, meg nem a mi vízünk, hanem gyakorlatilag három vagy négy utcáig meg egy téré. Na mindegy. Beszóltunk egyébként a városgazdának, szóltunk nekik, hogy mi a probléma, jeleztük, hogy ha esetleg tudnának rá megoldást, mondták, hogy igen, mondták, hogy nem tudnak, mert hogy ők egyébként csak árokásásban vannak otthon. Jó, akkor kinek van valami műszaki csoport, azoknak kellett volna szólni, na itt akkor mondtuk, hogy akkor inkább ne, akkor maradjunk a régi, jól bevált megoldás mellett, hogy magam uram. De arra jöttek ki, hogy vízművesek, a szolgád nincsen. Szóltál, hogy baj van? Lehet. Vagy csak ez egy ilyen lehet. Átlag ellenőrzés. Lehet. Mit tudom én, hát olyan gyakran nem járnak arra vízművesek, hogy nem beszélgetünk sokat egymással, csak látok, hogy lassítanak körbenézni. Mondom, itt általában ez szokott menni. Az emberek megoldják saját maguk a problémáikat, hogyha vannak ilyen problémák, de mondom, a szakértő nézés biztos, hogy rengeteget számított. Úgyhogy ez van. Viszont a tegnapi nap egyik legkellemesebb élménye az volt, hogy képzeljétek el, megállt egy autó a házunk előtt, csomagtartóval mindenféle szerszámokra ugrunk, nem mondom, megjöttek a szakik, illetve Móni mondta, mert én nem voltam még otthon, ez azelőtt történt, mielőtt hazértem volna, és Móni nézi az ablakból, mi van, kiszáll egy úriember az autóba, elkezd nézőgetni, bejön a kocsi beállóra, csípőröttet kézzel vizsgálgatja az eseményeket, látja, hogy mi a helyzet, nézegeti a kis gátat, csóválgatja a kis fejét, stb. Na, Móni kiment, elkezdett vele beszélgetni, és mondja, hogy hát igen, hogy mi a helyzet, hogy milyen áldatlan állapotok vannak, és akkor azt mondja, hogy igen, hát át kéne a szomszédot a lapáton erről az oldalról, és akkor talán megoldható lenne, és kérdezi Móni, hogy hát és honnan jöttek a városgazda, az önkormányzat, vízműve, csatornázás műve. Szóval nem, a rádióban hallották, hogy mi a helyzet, hallgatók, és azt mondja, hogy pont erre jártak a fiával, ők ilyesmivel foglalkoznak, azt mondja, hogy valami motort mennek egyébként szerelni valahova, de azt mondja, hogy az ráér, melyik a probléma. Én nem tudom. Valószínűleg, illetve sejtem, mert hogy az úriembernek aztán kiderült, a lányával beszélgettem valamikor, a környékünkön laknak, és úgy be tudták lőni, mert mondtam, hogy egy nagy tér, meg a térnek az aljába, stb. Olyan sok tér nálunk nincsen, és így megjelentek, és gyakorlatilag hallgatók jelentek meg ott, és azt mondták, hogy hámos hallották, hogy mi a probléma, jöttek ide, segítenek, és akkor mondta neki, hogy jó, katasztrofa turisták. Hát nem, mert hiányzottak, nehogy katasztrofa turisták, nem, ezek nagyon-nagyon jó fejemberek voltak. Tehát, hogy az, hogy valaki odajön lapátokkal felvértezve, hogy majd ő ellapátolja, mert hallotta egyébként a rádió, hogy mi a helyzet, és ez egy jó fedősztori, kettő nap múlva pont csutkára pakolják a kecodat. Jöttünk csak felmérni, segíteni. Látom, János. Ó, igen, persze. Mész majd hazatodat, és azt látod, hogy az apa fiával éppen. Gyere már, most viszik ki az ülő garnitúrát. Na, ez is egy verzió, meg az én verzióm is egy másik verzió. Hogy itt segíteni próbáltak, aztán mondtuk nekik, hogy nem, mert már úton van a búvárszivattyú, hogy megoldjuk azt, ez pici gyorsabb lesz, mint hogyha lapátolnánk. De olyan aranyosok voltak, tehát, hogy így tök jó. Elmérték a terepet. Tök jó, hallgatóink. Vagy a nyúlgátot viszik. Igen, elmérték a terepet. Szerintem, ne legyünk naivak, szerintem egy terep szemlébe estében. Meg azt hittem, hogy szeretnek minket. De szép ház, János. Látjuk itt a probléma. Bemehetünk esetleg megnézni, hogy... Csak áramot veszünk. Csak körbenéznénk, hogy miben tudunk segíteni. És mikor megy be az a János gyerek az önkormányzatot verni az asztalt? Igen. Igen, és akkor magas. Felesége meddig van itt? Gyereket mikor viszi az iskolába? Ön 10 után hazajön? Nem? Akkor nekiállunk. Nem, csak azért kérdezzük, hogy mikor jöjjünk segíteni. Mikor nem zavarunk. Vagy mikor nem zavarunk. Csumára pakolják az egészet. Na jó van. Nem, halálosan cukik voltak. Tehát, hogy szerintem egy nagyon nagy fokú jó fejség, hogy ilyenkor megjelenik valaki egy civil, aki egyébként a rádióban hallja az esetet, és jön, és akkor igyekszik segíteni, mert szereti a műsort. Miközben egyébként azt gondolom, hogy vannak olyanok, akiknek ez lenne a dolguk hivatalból. De ezért olyan jó lett volna, hogy ilyenkor azt érezni az ember, hogy valahol kijár neki állampolgárként az, nem, hogy jön egy szaki, jön egy ilyen ipari szivattyúval, az fél óra alatt megoldja azt, amit én egyébként három óra alatt a kis házi eszközzel, és akkor valahogy úgy elvárnád, nem? Ha már egyébként a mérnök, aki készítette az utcának az alaprajzát, akkor elfeledkezett a csatorna nyílásokról, meg mondjuk úgy oldotta meg az egész utcát, hogy ebből az irányból is lejt, meg abból az irányból is lejt, ne, és a kettőnek a fókuszában ki lakik én. Hát hegyre kell költözni. Meg illetve mi, tudom, mert hogy 3-4 családot itt is érint ez a dolog egyszerre. És ez miért tilos beleengedni a csatornába? Mert a csatornázási művek az tisztítja a szennyvizet, és minél nagyobb mennyiséget kell megtisztítani, az annál drágább. Tehát gyakorlatilag megdrágítja a jó víznek az előállítása. Ugyanúgy beleesik a csatornába. Egyrészt szerintem beleesik, egyrészt másrészt pedig szerintem az esővíz még mindig tisztább, mint a szennyvíz. Ez igaz, de ettől függetlenül meg kell tisztítania. De ha vannak kérdéseid, akkor most nem tudod, hogy ebben tudod, hogy kiknek kell feltenned, mert én magamtól úgy tolnám bele egyébként, mint senki a rendjét, csak nem akarok, hogy hívják olni, csak nem akarok... De te leszel az első, ki ezzel lefogunk. Hirtelen még a cső megy a csatornába. A búvárszivattyú költsége mellé még bedobnék egy ilyen 50 ezeres, hogy hívják ott, plusz csatornázási bírságot, mert hogy belengedtem a csatornába. Nem lehet. Hát elvileg a szennek útja nem ellenőrzi. Tehát most ott van az utcában egy csatorna fedél. Az a baj, hogy néha szoktak és nagyon, nagyon ügyes, okos módszert alkalmaznak, hogyha valaki beleköti a csatornába az esővíz elvezetőjét, akkor ők jönnek, csatornanyílás az utcán fel, füstgépbe, és hogyha följön a csatornádon, akkor az eres csatornádon kármely. Valahol a füst, akkor az azt jelenti, hogy be van nálad kötve. Jön a csekk. Jó. A mindenit. Füstöt engednek be, és akkor följön a füst. Okosan, ügyesen. Biztos vagyok benne, hogy valaki már kitalálta az odafelé füstzárót. Tehát egy jó iparos már ezt megoldotta, hogy tudod egy füstzáró füstelszívó. Már szomszédhoz a füstöt átvezető. Anyuk megint itt vannak gyorsan, mennyire reteszelj. Milyen akkor a csatornázási művek? Ezt a füstes csükköt nem ismertem egyébként, hogy füstöt engednek. Azt így. Akkor megnézik, hogy füstöl a kémény. Már meg a csatorna füstölöm. Így van, de hát jó, hát én is, mivel nem élek, én is, hogy hívják, nyuszi pranyó vagyok, nem? Nem, mert te ilyeneket csinálni. Nem, nincsenek okosságuk, ügyességek. Jó követő állampolgár vagy, hát nagyon helyes, hát nem csinálsz. Sziok is állandó? Inkább átdobod a szivattyúzatot a szomszéd tetje. Jó, de az mégsem a hatósággal mész szembe. Csak az oldja meg a szomszéd, addig a te legyig a te problémád, utána nem így néz ez ki, nem így néz ez ki, de... Én is ezt csinálom. Mindenféle lombot, lehullott ágat. Szemetet, tudjuk. Dobom át az öregeknek. Hogy csinálják. Mert ők szeretnek kertészkedni. Átadom a szomszédhoz. És hogy hívják, akik jönnek hozzám csekkolni, azok meg ki fognak rabolni. Na jó, ezek a Balázs alternatív valóságai. Nem erről. Kukát is úgy ürítem, mint a kukás autó, hogy csak azt látja, hogy átadom a kukát a kérdést. Megrázom háromszor vissza. Öreg összeszedi. Nem kérdezi, honnan jött a szemét a kertjébe, hát most... Befújta a szél. Befújta a szelektívet. Ráért szeretné, ha szép a kertje, hadd csinálja. Ennyi. Na, de te tulajdonképpen jótékonyságból dobálod át. Én időtöltést adok nekik. Így van, unatkoznak. Mert tudom, hogy a tétlenség és ez a fajta céltalan öregség, ez felemészt. Ha mindig van mit csinálod, mondjuk összeszedni a banánhéjat, visszarúgni a gyerek labdáját, a lepattanó teniszlabdákat a faladról visszadobálni. Sokáig életben tart. Összeszedni az üres rozés üvegeket. Összeszedni az acélgolyókat, amivel lövöldözök a redőnyödre. Ezeket összeszedni és visszadobálni. Elvinni a médiamáról az elromlott drónokat. Visszarakni a drónokat, vagy megjavítani, megforrasztani, visszareptetni hozzám. Körülbelül megy az idő. A pörög az agy. Megy az idő. Mondjuk így viszont stroke-ban fog meghalni, mert olyan ideges lesz. Jó, hát. Tudunk még ismételni, Zsú? Most mondjuk, akkor megismételjük a születésnapodat, aztán jövünk a játékkal. Ez itt a Morning Show sztárjaival, a reggeli show. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Az esküvőre. Egy olyan ismert ember adta házasságra a fejét, akiről nem gondoltuk volna. Álmunkban nem jutott volna eszünkbe, hogy megnősül. Nem cseszed. De apám. De cseszem. Egy higgadt, kimért férfi. Igen? Akit úgy ismert meg a közvélemény, hogy

Én valószínű nem megyek, mert nem járok esküvőkre. Tudom. De nem is mindig frusztrál más, más boldogsága. Ne, ott gondolj arra, hogy neki is szar lesz egy idő után. Még meggondolhatod? Jó vagy! Most mondd ki, a bátor vagy! És ő ne felejtsd el. Rögös az út, de ezen is tud segíteni egy bentés. Egy-két jó kívánság Zsülcének, a hallgatóink küldtek nekünk jó kívánságokat, hogy mit tanácsolnak Zsülnek, milyen életbölcsességeket, milyen nagy igazságokat lehet mondani egy házasodó férfinek, hogy mire vigyázzon. Gratulálok a rádiózás Clint Eastwoodjának. Zsolti küldte nekünk, hát Zsülci nagy hallgató, igen. Esküvő előtt az ember a kötélen táncol, utána pedig a kötelet húzza, ezt Vinya küldte nekünk. Gyulának szeretném üzenni, hogy csak az elején lesz fura, hogy közben másra gondolsz, de idővel megszokod. Háj, de szép! Zsülcikém, ha most berakhatnánk zenét az Üllői úti fáktól, ugyanaz a bugyi marad örökre címmel. Csokor a kézben, gyönyörű a dal, és nagyon szép a mondani valója. Óriási, óriási nóta. Kedves Zsül, ne feledd, a legjobb, ha a szerszám minél többször elzsül. Gyuri küldi. Viszont videót majd kérünk mindenképpen a mennyasszony táncról, mert ha valakiről azt gondolom, hogy még nálam is minimalistában a mozgás kultúrája, az Zsül. Na. Nem lesz. Nem lesz mennyasszony tánc? Se nem ázsül. Tök igazad van, nálunk se volt, nem kell tarhálni. Esküvőt ne azért csinálj, mert tarhálsz, ebben igazad van. Hát nem kell mennyasszony tánc. De hát egyébként semmi nem értelme. Kell. Ne vonatozzál Demire, telesportzöld zakóba, ne üvöltözzön vőfé, és neki. Ne legyen mennyasszony tánc, tök igazad van. Ezzel az esküvő típussal sincs semmi baj, de nem baj, hogy a másik vonalat képviselet. Egyet értek azzal, hogy ne vágja valaki parkettára a mennyasszony hajnali 4:15-kor, mert nagyon részeg és fölkapja és elesik vele. Tessék, nem kell. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Hát gyerekek, ha elindult az ébredés, akkor ettől a daltól egészen biztos, hogy visszaaludhatok. Nekem kezd leírni a kávé. Tadadam, dadam, dam. Jó, szöveg. Nem olyan, mint egy altatódal? Az. Tadadam, dadam, dam. Tadadam, tadadam, dadam, dam. Hát figyelj. Tök jó, meg nincs baj, de hogy ettől nem ébredt fel senki, az egész biztos. Tíz után lehet. Nem tudom, mi a dalnak a szövege, de mi lenne, hogyha tényleg ez lenne. Semmi, ennyi. Ez a szövege. És feküdj szépen vissza, ennyi. És húzd a fejedre a takarót, és ne törődj semmivel, és nyomd le az órát, és le vannak tolva a családtagjaid, és a főnököd is, és ne törődj a munkatársaiddal sem, ne menj ma dolgozni be. Nagyjából. Nagyjából ez egyébként, igen. Drukkoljatok, ma vizsgázom polgári eljárási jogból. Jó, ez SMS, azt hittem te. Igen. Ön már vizsgázott. De drukkolunk. Én az egyetem az első két éve tanultam, jó volt gyerekek. Megvan minden egyes paragrafus. Hát, egy kis BTK, egy kis PTK, minden volt benne, de csak ilyen jogi alapismeretek, tehát nem... Csak az iskola 4 éves volt. Igen, abban. Nem, az első két éve valamiért vannak egy jogi alapismeretek, így hívták, és akkor tanultál egy kis... Már akkor tudták, hogy a sajtóval bajod lesz. Már akkor tudták, hogy polgári peres eljárásokban fogom rendezni a nézeteltéréseimet. Különböző sajtóorgánumokkal. Megvágtad a kis ujjacskát? Jaj, megvágtam, képzeljétek el, amikor tegnap előtt szójavíslit szereteltem, nagyon türelmetlen voltam már, és már nagyon akartam menni, mert a kis hason már nagyon korgott, meg a feleségem is ott verte türelmetlenül a hátamat. Adjál! És a falási rohamaid lettek, és fölvágtad a biovíslit? Gyönyörűen levágtam egy darabot az ujjamból, hogy... De tettél rá paprikát, sajtot, és... Ja nem veszel hús. Ja nem vagy húsevő, elfelejtem. Viszont a gyerek már mindjárt jött, és ő nem csak vegetáriános koszton él, hanem húst is ezik, hogy bedobtam neki egy serpenyőbe, aztán egy kis hagymással. Egy kicsi katonát csináltál a hüvely új vegyekből. Pici sajtot, egy kis kenyérdarabot uborkával, és megvolt a kis katona. Könyörtelen, de most szépen bekötöttem. Aha, hát azt bekötötted. Na. Igen, igen, jól néz ki. Na, azt mondja, hogy... Adj csak 4-0. 4-0 egyébként? Hát van ennek egyáltalán értelme most? Ennek játszunk ma, hát akkor ne játszunk ma, hagyjuk a fenébe az egészet, nem? Akkor durrancsunk be egy nemet, vagy igent, hallgató nyerje, legyen ajándéka, nyilván úgyis azért küzd, nem? Tényleg? Adjuk oda a csomagot, aztán kész. Hát most mit erőlködünk itt? Figyelj, veszítsük el az első két másodpercet, utána dumáljunk vele egy kicsit. Úgy kötetlenül. Hát sokkal jobb, most jó, mit erőlködünk? Hát hoztuk a hetet. Na mindjárt megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Évi, hello Évi, honnan hívtál minket? Nagykanizsáról telefonálok. Nagykanizsa. Igen. Ott jól szólunk, nem? Nem szóltok. Ja, hát így. Csak ja, interneten. Interneten, interneten. Igen. Interneten. Vagy milyen jó, hogy így követsz bennünket interneten. Kanizsán voltunk már kitelepülésen? Nagyon régen, igen, voltatok, de hát jó lenne, hogyha egy a Rádió 1-el is jönnétek. Viccelsz, persze, hogy mennénk szívesen. De ha jöttök is. Igen, hát elsősorban oda megyünk, ahol majd lesz Freki. Ha ott már addig szólni fogunk, akkor megyünk oda is szívesen, persze. Na de hát mit szólnátok hozzá, hogyha most azt csinálnátok, hogy oda mentek, ahol nem szóltok, csak interneten. Ravasz terv, nem rossz, nem az rossz. Nem rossz, azzal egy baj van, hogy viszonylag kevesen tudnák, illetve nyilván sokan hallgatnak bennünket interneten, de egy városra lebontva azért mégis kevesen. Kevesen tudnának magáról a kitelepülésről, ugye azért mi mindig az adásban promozzuk a helyszín, na most ha nem hallgatsz, csak neten néhányan, sokan, nyilván mondjuk, mint tudom én, pár tízezeren, azért az sok, akkor nem tudják, hogy ott vagyunk, és nem jönnek oda. Tehát ebbe ez a nehéz, ugye? Hát ha csak nem vállaljátok, ti internetes hallgatók, hogy körbe mentek a városban, és szóltok mindenkinek. Szórólapoztok. Na, hogyha ezen múlik, és jöttök Kanizsára, én vállalom. Nagyon szeretnél velünk találkozni? Örülnél? Én nagyon örülnék. És kinek örülnél a legjobban? Mindenkinek, az egész tárnak. Jaj, ne legyél már ilyen polkorrekt. Nyugodtan mondd meg. Nem, de most tényleg, nekem nincs kedvencem. Én mindenkit úgy szeretek, ahogyan van az egész tábot. Nincs kedvence, és őt kapcsoltad adásba, Anna. Miért nem én vagyok a kedvence? Miért nem én vagyok? Hát most ezt nem is értem. Mert Balázs, nekem akkora a szívem, hogy mindenki belefér. Ó, az nagyon helyes. Az nagyon helyes. Évi, kivel játszanál? Janival szeretnék. Mert én vagyok a kedvenced? Hát, na most akkor lebuktam. De pont a kedvencedet akarod elpáholni. Most akkor lebuktam. Fegetet. Nem. Most nem. Akkor lebuktam. Rohadtul nem te vagy a kedvencem. Igazából utálnak, de hát most mit csinálják? Jó, de, Évi, hát nem akarom mi? Elpáholni. Arról volt ugye a szó, hogy játszottok két másodperc, és akkor valaki bedurrant egy igen menet. Most jelenleg ugye a Jani lesz. Tehát akkor két másodperc van a Janinak, hogy mondjon valami tiltottot, és mondtam már, hogy beszélgetünk kötetlenül. Ezt mondtátok. Ne hagyd magad, Jani, most már. Igen, csak aztán mindig elindul az óra, és akkor felébred bennünk a versenyszellem. Ezt mondtuk, de aztán hazudunk. Igen, könnyen nem akarjuk. Igen. Hát, péntek van most, akkor minek is játszani, hát most igazából... Én szeretnék a Janival beszélgetni, de hát akkor így kötetlenül. Igen, ez olyan volt, mint annyira volt igaz, mint a Putyin azt mondta volna, hogy soha nem ölettem meg senkit. Na? Na, jól van, játszunk akkor. Hát akkor... Mire várunk, gyerekek? Hát, indítsuk el? Na. Na, 3-2, tessék. Régóta szeretném már játszani, Évi. Igazából reggel fölébredtem, és eldöntöttem, hogy én most játszok, bekerülök. És amikor bekapcsolod a telefont, ez az első dolgod reggelenként? Mindig be van kapcsolva. Mindig? Persze, éjjel is. Örülsz neki, minek kapcsolnám itt ki? Hát... hát most mit mondjak erre neked? Hát, hogyha te hívnál, annak örülnék, persze. Mivel foglalkozom? Varrónő vagyok, egy darabig még. Aha. Ó, pályát szeretem módosítani? Hát nem tudom. Kimondtam. Na mindegy. Nem hallottam. Kimondtad? Igen. Igen. Igen. Hát akkor, Jani! Hát ugye az nem volt szép, Jani. Megígérted ezt az elején a nemet, és akkor... Nem is hallottam igazából, megmondom de szintén. De kimondtam. Kimondtam a nemet. Fene egye meg. Na, Azért örülnék egy ajándékcsomagnak, hát most azért nem szóltok itt frekvenciába, de azért én mégis kivehetitek át interneten azért. Helyes, van neked valami, figyelj, megmutatjuk, nem tudom mennyire is szól, de lehet, hogy ennek örülni fogsz, hallgass meg. Bánatokban. Figyelj. Gratulálunk! Az önajándéka egy minőségi magyar borválogatás a Lidl megújult borválasztékából és egy 5000 forintos Lidl vásárlási utalvány. Na most mit szólsz? Azért az nem gyenge. Hoppá! Na, igen, én ennek is örülök, mert a hát azért egy Rádió 1-es ajándékcsomag tőletek, azért az felbeszülhetetlen lenne számomra. Azaz, maradjon ez még álom egy ideig. Na jó, van, köszönöm az őszinteséget. Jobban fogsz neki örülni, ha egyszer meg lesz. Nem szabad mindent kipipálni arról a bakancslistáról, maradjon azon még egy-két dolog. Az ember nem becsül meg semmit, amiért nem dolgozik meg, és te? Bizony, én megdolgoztam érte. Én megdolgoztam érte azt, hogy egy dolog, hogy nem sikerült, de az akarat erőben nem volt. Az volt, elszántság az volt benned, igen. Figyelj, hát ezzel az elszántsággal menj el hétvégézni, és akkor valamikor játszom majd még egyet. Hát, az ha... biztos, nem szabadultok tőlem. Pedig mi lenne fogunk tenni. És... Tegyek el iszállat, és a számomat. Letiltatjuk, elvágjuk a vezetéket. SMS számot változtatunk, és nem mondjuk be. Szóval, ha játszunk majd még valamikor, akkor, akkor természetesen játszasz. Jelentkezzél, és akkor hát, ha újra besorsolunk, jó? Jól van, rendben. Sziasztok. Ker, puszi. Ki vagy, köszi szépen. Ciao, puszi, hello, hello, hello, hello. Akkor tehát a végeredmény? 5-0. Kellett. Aj. Hát kellett már egy ilyen hét. Kell egy gyerekek, hát ellustultunk két hetet nyertek a hallgatók. Így van, a 2017-ben, de hát akkor megmutattuk most, hogy milyen a valóság. 5-0. Igen. Ennyi. Na. Mikor jönnek az ajándékok? Most, vagy megszólás után? Majd várjál következő? Még egy jó. Picit, nem ért ide, jó. Mert nagyon... Jó. Oké, oké, korán van még. Tehát nagyon... Jó. Tudod-e, mert... Na. Ja, nem azért nagy, mondom, hogy ma van a névnapom, csak úgy értem, de úgy látom, hogy susmologtatok meg készületet. Ja, persze. Akkor, persze. Tudod, hogy minden évben köszöntünk. Tehát akkor nem most, hanem majd a írek után. Írek után. Jó. Megérték, meg fix. Jó. A fixre csak nagy, és nem írták. Én vagyok a türelmetlen, mindig elébe szaladok a dolgoknak, de csitt akkor majd a hírek után. Mennyi az idő, már úton kellene. Mesélj inkább a tegnap estén. Na, tényleg, mi a helyzet? Mi volt a dedikálás tegnap? Vagy majd később? Hírek után mindent elmesélek nektek. Oh. Igen? Addig megszámolod egy újadon, hogy... reménykedtél, még kevesen lesznek, reménykedtél. Nem beszéltél róla semmit, és felmentem a Facebook oldalatokra, a Gabira is, a tiedre is, és semmit, nem láttam egyetlen posztot sem. Hát hogy a fenében van ez? Hát nem tudod, én nem vagyok azért az a nagyon posztfüggő, hogy ott már dedikálás közben, ott nem tudom, élőbe bejelentkezzek, meg nem tudom, eszembe se jutott. Most kaptam pár fotót, ezeket majd most kirakom, de nem, úgy tegnap valahogy nem... Nem volt ingerenciám, tehát nem vagyok még azért ilyen kaszatibi szindrómás, hogy félkezemmel aláírok, félkezem meg már posztolok a Facebookra, nem jutott eszembe. Az már nem szindróma, az már betegség. Hát igen, nem is akarok ebbe beleesni, tehát ezeket így el is terelem. Ha még egy fura gondolat át is futott az agyam, hogy kéne egy fotót csinálni, és akkor most kitenni, mondtam, hogy nem. Nem lehet az ember ennyire. Na, csak annyit. Egy napi egyet azért ígértél annak ide. Hát az már elmúlt, hát az már nem kell. Mert hát ugyanak ugye tétje volt, hogy... Hát akkor cél volt, hogy 250, 360-nál vagyok, úgyhogy csúran cseppen. Na, Gabi boldog volt? Gabi? Boldog volt. Mosolygott a kis szája. Igen, boldog volt, leginkább akkor, amikor egy fiú megérkezett hozzá, leült, dedikáltatta a könyvön, hogy hoztam neked ajándékot. Jaj, ne, de te hoztam neked ajándékot, és elővett 200 kolbász, és tök komolyan. De nem iróniából, nem vicceskedve. És mondja Gabi, ezt nekem, igen, hát sok szeretettel, hát neked, hát ez egy igazi házi biokolbász is. Ezt neked, nekem meg hozott ilyen csemegefalatokat szintén. De Gábor nem lefordult a székről. A csávó nem humorizált, hanem hogy ő tényleg, ő szíve minden szeretetével igen, hozta. Odáig ő meg volt, hogy bio. Igen. A Gabi, de az, hogy hús. Fingerem volt, hogy a legelszántabb vegetáriánus, aki ráadásul vegán is, és hogy még tejet sem, meg tehén tejet, semmiféle állati fehérjét sem, meg semmit. Balázs nem valami nem ment át a kommunikációból. Jaj, te hát. Vagy Balázs, ezt van biztos hazaviszi a Balázs. Mondta Gabi. Úgyhogy egyébként nagyon jól sikerült. Jó volt, ott voltunk, 6-kor kezdődött a dedikálás, 8-kor még mindig aláírtunk. Embertelen tömeg volt. Egy rock koncerten, stage diving olattam volt. Tényleg sokan volt. Gábor azért megnéztem volna, hogy most pitezik, úszik a kezeken. Igen. Ájult tini lányokat szedtek ki az első sorból. Akik kiabáltak, hogy Balázs, húzd le a bugyit. Írd alá a bugyimat, írd alá a fejemről. Akik kiabálták, hogy Gábor. Gábor, te ne húzd le a bugyit. Gábor, te húzd vissza. Te húzd le. Gábor, te inkább húzzál fel valamit a fejedre. Szóval jó volt, mesélek majd róla. Na, 4 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek el nekünk. Jó, és igen, abszolút jól érzitek, hogy ma van a névnapom. Abszolút, köszönöm. Mm-hmm. Így van. Ha bármiféle ingerenciátok van elindulni ide, vagy beküldeni valamit, azt ne nyomjátok el magatokba, ez egy ősi ösztön. Fent van egyébként a rádióinak a címe, tehát hogy el tudjátok juttatni ma 10-ig az ajándékokat. Így van. Talán amilyen kis megérkezik. Hát én nagyon remélem, hogy hírek után előjöttök vele, hogy mit kapok. Lassan és nagyon messziről. Nagyon várom. Most akkor azt mondod, nem most, hogy hírek után? Jó, hát persze, akkor legyen hírek után. 3 perc a pontos, 7 óra, jövünk nem sokára hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek! Jó, ha senki nem hajlandó elvinni azokat a tetves kávékapszulákat abban a rohadt butikba, de akkor majd én visszaviszem. Somót, hát gyűjtjük. Aha. Nem tudod, hol vannak? Tudom, most találtam meg a szekrénybe. Persze. Most találtam meg a szekrénybe, ott penészednek. Nem, mert nem képesek elvinni 3 nyomorult autóbusz megállót. Már nem a megállót akarják elvinni. Igen, hogy ezeket vissza kell vinni valahova. Igen, de mert hogy ezt nem dobhatod csak úgy ki egyébként. Kidobhatod. Csak nem illik, csak nem annyira környezet tudatos. Aha. És ugye ez a cég visszaveszi őket, és adnak is nejlon zacskót is. De ha veszünk kávét, tehát ha rendelünk kapszulát, akkor is elviszik, képzeld el. Igen, hát azt kell, hogy rendelünk, és amikor megjön... Mit pofázol? Akkor, akkor én megmondom, mi? Hogy rendelünk kávét, ide jön a kávé, és elviszik, érted, a használt kapszulát. Képzeld el, ilyen is van. Na? Akkor rendeljünk már, és akkor nem kell mennem 3 buszt. Én már úgyis a tiédet iszom egy hete, mert az enyém elfogyott. Van nám, még nálam két fajta. Tényleg? Na, akkor gyerekek, olyan teát csináltam, most ezt komolyan kóstoljátok meg, ez most méz van benne. És egy ilyen nagyon mézes, nagyon citromos. Ezt most ezt leteszed a hajad. Ja, te nem. Szóval ezt mindenképpen... Mindenképpen kóstoljátok meg, ez a nagyon mézes, nagyon citromos. Ez most annyira menza. Direkt ez most annyira menza. Én nem valakinek a poharát leasingelem egyébként, nem tudom, hogy kér egy ilyen fél literes kübliből. Biztos Mátyás, mert nagyon sportos. Igen. Szóval ez most életem igen, teája. Igen, életem igen. Teája. Nagyon citromos, nagyon cukros, és nem cukros, mézes, és fekete tea. Nagyon jó. Tudod, amikor először nagyon nagy bizalommal közelítesz a tea fel, amit készít? De ezt most szeretném, ha megkóstolnád. De az a baj, mielőtt lehordod a sárga mindig földi. Van egy szint, amíg érdekel, hogy mit csinál. Csak utána ilyen szent borzadája, tudod, hogy elkezdek így távolodni, amikor látom, hogy milyen mennyiségű citromot, meg mézet önt bele. Azért jó, tök egészséges. Nagyon-nagyon egészséges. Semmi bajom, dübörög az influencer szezon, néz rám. Hát ki csattanok olyan egészségesek. Én nem teszek pótlót, meg citromlevet, igazi citrom. Hát most tettél egy kis teát a mézetbe. Hát nem, van benne egy kicsi, igen, na jó, de az már 2 literes az a kancsó. Rumot nem hoztál bele? Egy kicsi rumot, egy kicsi rumot. Abból a rumból? Egy jó kis 25 éves kis... Hát az mondjuk kicsit nagyképű teáma meg még rumot is. Igen. A 25 éves is jöhet meg a rum is. Na, gyerekek, elment tegnap a Sztálin inkarnáció, úgyhogy... Elment. Putler. Láttam ilyen feliratokat, kis bajusz a oldalra fésült haja, Putler. Itt hagyott bennünket Putler. Haza is utazott tegnap. Hazautazott. Ez mi nem látogatás volt? Sics, úgy... Hazautazott a Sztálin inkarnáció, hál' Isten, úgyhogy vége van. Megúsztuk tegnap egész ilyen jól. Én tegnap olyan simán jutottam el az alléba, hogy az valami fantasztikus volt. Sehol egy autó, mindenki megijedt egyébként, hogy hát, nagy lezárások apró, lesznek apró itt. Apró hír, hogy az Budán volt, Putyin meg Pesten, tehát hogy Budán nagy lezárás. Na jó, csak tudod, ha lezárják Pestet, bedugul Buda, ha Budán zárják, igaz. Dugul Pest, tehát hogy itt bármit zárnak, valaki valahol mindig dugul. Úgyhogy zöggenőmentes volt. Én bementem a belvárosba még, ahogy itt elbúcsúztunk egymást a 10 után, mondom, gyorsan még beszaladok, a rendőrbácsival találkoztam, már a Bajcsi Zsilinszkin végigálltak, lezárás készen, és akkor leraktam az autót. Meddig maradunk, Felikém? Kérdeztem, mondom, mi 5 perc, el kell intéznem egy dolgot, de már jó, mert utána itt fogunk állni egész délutáni, ketten, mondom, azt nem szeretnék. Pont rá teszünk, nem mondod neki, hogy nem tudom, hogy ti meddig maradtok, de én már mindjárt húzok haza. De nem, tök rendes volt, aranyosan. Rendes volt, jó fej volt. Igen, aranyosan szólt, hogy van még körülbelül 25 percem, és utána zárnak, tehát hogyha ki akarok még jutni a városból, akkor nagyon gyorsan. Jó, semmi értelme nem volt ennek a tegnapi találkozónak. Nem, majd kiderül. Tessék? Majd kiderül. Ez egy ilyen tulajdonképpen semmiről nem szóló aranyosan találkozás volt, hogy lássa az EU, hogy akkor azért itt most azért micsoda pompával fogadják a Putyint, ugye NATO és EU területre lépett úgy, hogy azért mégiscsak elfogadják, de hát az sem van tulajdonképpen nagy dolgok a 2 évvel ezelőtti találkozóhoz nem derültek ki. Nem tudjuk, hogy mit beszéltek, mert azért volt olyan idő. Vitte az ásványvíz készletet, vagy a magyar vasutat, vagy mondjuk azért nem kár, azt viheti. Vagy annak a felújítását, vagy azt nem tudjuk egyébként, de amit olvastam, hát ez inkább egy ilyen erődemonstráció volt, egy ilyen megjelenés, hogy akkor most itt megjön Putler. Hova lett? A hős gimnasztyorkás! Vörös katona, szobra a gelétegyről! Új, a szoborban! Hogy mertétek átnevezni a mozkvateret? Igen. Hát nagyjából ezek a kérdések. Ezek a kérdések hangzottak. De már este elrepült, szóval nem, tényleg nem volt. Tényleg nem volt egy hosszú találkozó igazából. De mondom, egész jól megúsztuk. Barátságos hangulatban telt. Mit olvastunk? Olvastatok róla? Ezt. Barátságos hangulatban. Megveregették egymás hátát, már aki merte a másikét veregetni. Elmosolyogtak, fotóztak, kész. Dobok rajtad egy félvár. Megnéztem volna. Azt megnéztem volna. Nagyjából ez volt egyébként, igen. 3-4 óra helyett 2,5 órát utaztam haza a munkából. Itthon azonnal unlike-oltam Putyin Facebook profilját. Jó neked, Balázs, én az Árpád hídtól a stadionokhoz 1,5 óra alatt értem át, mert az egyes nem ment az utasoktól a Leheltől. Vajon tegnap vett valaki Putyinnak megye matricát? Jó kérdés egyébként. Neki miért lett? Tényleg, Putyin... Ha engem azonnal megbüntettek az első napomon, február 1-én. A mergáját ezt ő hozta, vagy ez a mi mergánk? Az a nagyon nagy, valami 6 tonnás ízével járkált az ember. Azt hiszem, egy Mercedes volt. Ezt nem Volgával. Nem. Miért nem Ladanivával? Egy T-34-es tanka. Mussolini átúzva Putyin ráírva. Nézést, ez golyóálló, ez egy T-72-es hülye barom, persze egy golyóálló. Igen. Megszoktuk már, hogy orosz harckocsik jönnek, mennek itt. Volt idő, ugye, amikor azért ez megtörtént, hogy igazából nem lett volna akkora furcsaság azért ez az oroszoktól, ha újra harckocsival jönnek. Volt idő, amikor jöttek, aztán lőttek is, csak hát ezt már azért néhány el felettik. Ilyenkor nem kapcsolhatják le őket, tehát nincsenek ilyen később ilyen kínos mosakodások bent, hogy én azt hittem, hogy rájuk is érvényes. Igen. Megvan! És a védával tudod. Igen. Megvan! Azonosítják. Megvan a jármű. Azért az vicces, hogy két rendőr áll az útszélén. Hát te Józsi, én ezeket most lekapcsolom. Az oldalom, és kiállt a konvoj elő, és elkezdett nagy így bekörözni a zseblámpájába. Szerintem gyorshajtó, hát kik ezek a huligánok? Álljunk csak meg. És ment tovább a konvoj. Nem valószínű, hogy lekapcsolják őket. Tehát azért ennél... Diplomata autó, koszos. Nem láttam a kék rendszámot. Koszos. Igen. Szóval nem kapcsolják le. Valószínű, hogy nem vett. Igen. Megye matricát. Azt mondja, hogy Debrecenben a Derék utca nagyon csúszós, jeges, nagyon vigyázzatok vele. Tegnap én is elseggeltem, most meg 7 csavar van a lábamban. Azt te jó Isten. Az durva, jobbulást mielőbbit. Igen, mielőbbi jobbulást, igen. Láttátok egyébként a Putyinnak a gépét, meg a páncélozott autóját? Hogy ez valami elképesztő? Én mindent látok, ami felhégyre száll le. De tudtad, hogy melyik az? Mert 3 is jött. Köztük volt biztos. A gép az... Semmi extra? Azt szerintem a Trump... Hát ott a belbecs. Hát a Trump keményebb, igen. A Trump ugye aranyoztatott most mindent egyébként természetesen. Tehát van alázat a világvezetőkben azért, bearanyoztatott mindent. És ez a sajátja egyébként, tehát hogy nem az elnöki különgépet csináltatta meg Trump, és azt mondta, hogy ő nem is nagyon akar átszállni, mert ez ugye olyan, amilyenek ő szereti, tehát nagy hálószoba. Azt nem bírnál a költségvetés. Ja, aranycsatok. A Putyiné az funkcionálisabb, abból a szempontból, hogy ott a tárgyaló van jól megcsinálva. Aztán többi részét én nem láttam a gépnek, de szép az is. Van benne szauna, gondolom merülő medence. A medvének ugye, hogy szamuvászalon. Én szerintem az autót egyébként hozzák, tehát ez már lehet, hogy tegnap megjött, mert hogy ez amit látt, ez a 6 tonnás, ugye, amit mondtál, ez ellenáll a géppuska lövedékeknek, a gránátrobbanásoknak, azt is kibírja, ha aknára fut, ha kilövik a gumiát, ha gáztámadás éri, hermetikusan lezár, saját oxigéntartályból biztosítja egyébként a friss levegőt. Külső tűzoltórendszerrel is ellátták, és tehát magát a kocsi felgyújtásával sem érdemes próbálkozni, mert nem tudott felgyújtani. Na. Viszont meg kellett állni a kis tartsán, és venni egy új landaszondát. Igen. Szitává. Igen, illetve a praktikerbe beugrottak egy tűzoltókészülékért és egy szénmonoxid jelzőért. Szitává lőtték, ha szitává lőd a gumikat, képes az autó még egyébként 200 kilométert menni. Maximum 80 kilométer per sebességgel. Van egy 5,5 literes V12-es biturbós motor, 517 lóerős, ez egyébként egész jó, és megerősített fékekkel. A támadás esetén a kiképzett sofőrök természetesen, hogy kimenekítsék a főnököt a szorult helyzetből, és minél hamarabb biztonságos helyre navigálják az autót. Szivargyújtó nem széria. Szivargyújtó nem szírió, USB töltő nincs, és nem elektromos az ablak. És nincs benne gumiszőnyeg extrában. Szerintem ott le se tudod húzni az ablakot. Ez egy Mercedes S600 Pullman egyébként. 300 millió forintba kerül az alapváltozat. De ez csak VR 4-es védelmet ad. A VR 7-es az viszont már 380 millióba kerül, páncélozott. Az kinek van? Hát a Putyinak van a VR-hét. Beépített TV, masszírozós ülés, számítógép és mindenféle kommunikációs rendszer és minden, ami kell. Én szerintem ezt az autót láttad egyébként. Vagy ezt láttátok. Ez volt a 6 tonnás. És akkor, hogy Putyin beül az autóba, az autó felszáll a gépre, Putyin ül az autóba, a delegáció, beemeli, repül, kiszáll, Ferihegyen legurul, és végig csapat. Nem, már a repcsin belül is bebiztosítják, az autón ejtőernyő van, tehát ha lelövik a repülőt, akkor is ugye kiugrik az autó ejtőernyővel. Landol a gyorsforgalmi, és azonnal be a parlamentbe. És nem beemelik az autót, hanem lenyílik a repülőgépnek a hátoldal, és rátolat az álló autóra. És úgy szedi fel. De akkor ennyi erővel már ledobhatták volna rögtön a parlamenthez is, nem? Akkor mi a francnak egyébként a gyorsforgalmi tényleg, a dobják le? Mitől jön jaszkariznak ott, érted? Ráadásul, hogy ilyen autót nem is nagyon bír el az új M0-ás. Kíváncsi lehet, milyen károkat okoz a... Bekátyult. Hát most képzeld el. Az, hogy külön repülővel meghozták az ő kis autóját egyébként. Lehet, az a gép szállt le egy nappal. És a külön repülőt meg egy külön repülővel hozták? Mit? A külön repülőt külön repülővel hozták? A külön repülőt meg egy külön repülővel. Ez az autó? Ja, az jó. Mert itt van egy szimuláció arról, hogy mit bír ki tulajdonképpen az autó. Letesztelték, hát nyilván nem úgy, hogy a Putyin benne van. Ja, és ilyen zene van hozzá. Igen, ez a beszállsz rögtön, nem, ez a... Itt azt látod, hogy maga a Merci alárobbantanak, aknavetővel lövi, gránáttal lövi, kézigránátot dobnak rá. Elefántok masíroznak rajta, és ütközik egy atomtenger alatt. Igen, és aztán rászáll egy Boeing pont a tetejére, de még azt is túléli. Tehát tulajdonképpen az autó elpusztíthatatlan. Uh-huh. Az autó elpusztíthatatlan. Jó, hát 380-nél már lehet is. Senki nem az autót akar elpusztítani, hanem... Hopp, és ugye... most a mérőre elmás egy darabja esett rá. Semmi baj. Benne ülő Putlert. Putler nagyon szerintem szenzációs a Putler. Na, gyorsan még egy pici forgalom elterelés, illetve pontosabban közlekedés, csak hogy segítsünk nektek, hogy mi a helyzet az utakon. A Molkút előtt piros Ford Fiesta-ból trafiznak gyerekek. Piros Ford Fiesta-ból. Ez ritka, hogy ilyen civil autóból tegyék mindezt. A városból kifelé menőket, ez egészen pontosan Debrecenben van a Mikepércsi úton, úgyhogy vigyázzatok. Jó, gyerekek, elég neki egy krumpli a kipufogóba. Azt utána már meg is vagyunk, igen. Oroszok sosem voltak ilyen rövid ideig Magyarországon, mint Putyin. Hálás! Igen, tényleg. Hát ez anyáink, nagyanyáink nem ilyen rövid látogatásra szocializálódtak, vagy nem ilyen rövid látogatás alatt szocializálódtak, nem? Az egy hosszabb történet lenne. Vagy hosszabb történet volt igazából. Na, mit akartál mondani, János? Mondtad, hogy akarsz valamit mondani. Azt akartam mondani, hogy a mi teraszunknak a tetejé és polikarbonátból készült, mint a Putyin autójának, de a miénk nem több rétegű, csak egy. Ja, mert hogy nektek ez a sárga hullámtető van. De hogy igen, mert ez egy több rétegű polikarbonátból készült. Akkor te páncélozott lakásban élsz. Akkor az jégtől is véd. Nem, erre gondoltam, hogy nem ezt akarod mondani. Ja, képzeljétek el, hogy én is tudtam, hogy mire gondolsz, amikor arra gondoltál, hogy megkérdezted, hogy mire gondoltam, és bel is mondom, hogy mire gondoltam tulajdonképpen akkor, amikor arra gondoltam, hogy elmondom majd nektek ezt, amire gondoltam, hogy... Szerintem hírek. Lesz elég időnk rá? Mindenre van időnk. Figyeljetek, mostanában elég beteg dolgokat álmodom. Tehát hogy lehet, hogy ebben benne van, hogy három az világban húzok, hogy a talajvizet, meg belvizet, még lefekvés előtt, és lehet, hogy ez is bezavar egy picit, de most megint olyan beteg álmom volt, hogy kifejezetten örültem már nekem, amikor felébredtem. A következő történt. Az eleje még nem annyira meglepő, mert az én életemben elég sokat fordul elő, hogy bocsánat, mindjárt leír a kávé, hogy tömegközlekedéssel utazom. Most annyi furcsaság volt benne, hogy ez egy volánbuszon történt. Tehát távolság. Egy távolságból. Szóval konkrétan emlékszem rá, hogy ez egy sárga, egy ilyen régi típusú volánbusz volt, de csuklós. És a csukló melletti résznél ültem az egyik egyesülésen, tudjátok, ami háttal van a menetiránynak. És ülök, és így nézelődik ki az ablakon, és csomó ember ott körülöttem, hát mindenki utazik valahonnan valahol, én sem tudom, hogy hol utaztam, minden esetre ott ültem, nézelődött ki. Hát eddig hátborzongató. Egyre több ember körülöttem, mindenki így nézelődik össze-vissza, rám is néznek, mit szentenek, akármi. Jó. És egyszer csak azon veszem észre magam, hogy nem egy ülésen ülök, hanem egy budi. A buszon? Letolt gatyával? És az a durva, hogy... Jó. ülök a vécén egy volánbuszon, a bokámig tölt gatyával, és éppen a nagy dolgomat végzem. Gitteltél is ráadásul? És nem keveset. Mi, erre is emlékszel? Erre is emlékszem, és arra is emlékszem, hogy már a végállomásra gurultunk be, már akkor is kaptam egy-két ilyen hát, hogy is mondjam, csak fedő, megfedő pillantást, meg csóváltak ott körülöttük, hogy körültem a fejüket, és látszott rajtuk, hogy nem annyira tetszik nekik, hogy ott végzem el a nagy dolgomat. Van és... benne valami igazság. Hát, valójában megértem őket, bár állom a szereplői, de értem a felháborodást. Beérünk a végállomásra, hallom, hogy mondja a sofőr, hogy végállomás, az emberek szállnak le, mennek el mellettem, többen még rám néznek, és látszik az arcukon, hogy nem szimpatizálnak továbbra sem vele. Valaki nyújt szállnak lefelé, igen, nem, és az van, hogy a sofőr még egyszer mondja, hogy végállomás, és le kell szállni. És nem merek felállni, és hát befejezni a műveletet, mert hogy még mindig vannak nagyon sokan a buszon, és még a megállóból is néznek fölfele. Tudtad az álomban, hogy ez egy álom, vagy nem realizáltad? Tudtam. Nem tudtam. Nem tudtad, nem hogy ez egy álom. Nagyon egy kristály, tiszta, olyan igazi megélős álom volt, amiben egy pillanatig nem fordul meg a fejedben, hogy te most álmodsz. De az nem volt gyanús, hogy egyébként üzemszerűen WC nincs az ilyen buszon? Nem. Ott se bukott meg. Nem. És megdöbbentem, amikor így lenéztem magam, és láttam a csupasz kis térdeimet, alattuk a nadrággal, és éreztem, hogy egyébként már éppen művelet közben vagyok, aztán a műveletet mondom, be is fejeztem, és, de nem mertem felállni és befejezni. Mert és nem ért véget, volt. És nem jött meg a felismerés. És nem volt meg a katarzis. Nem volt katarzis. Az, hogy akkor, hogy hívják a kocsiszínben, nagy csóhajtással le tudok végre szállni a fajanszról, be tudom végezni a műveletet, fel tudom húzni a gatyámat, és aztán angolosan távozni. De hogy van az, hogy te nem csak az életben kerülsz ilyen szituációban, de még álmodban is ilyeneket álmodsz. Már nem az, hogy egy budi, mert nem szoktad ott elvégezni a nagy dolgokat, nem erre gondolok, hanem hogy valamilyen kellemetlen helyzetbe kerülsz, és ilyen pillantásokat kapsz. Tehát, hogy mit akarnak üzenni ez az álom? Mi lehet az álom üzenete? Próbáljuk megfejteni. Hogy ne tömegközlekedjek úgy, hogy nem végeztem előtt a nagy dolgomat. Mindig légy résen. Legyen nálad egy dogi be. Észni legyél, Janika. Jani, ezért most megfedle, gondolta a teremtő, és belevitt egy ilyen álomba. Nem tudom, ez egy érdekes dolog, hogy az ember agya hogy fűz le egyébként éjszakát. Én is rettenetesen beteg dolgokat tudok álmodni. A de... buszt értem, mert ugye sokat jár vele, az oké. Okay, igen, ott valahogy ez az igen. Még VKK lenned, érted, mert a volára nincs annyi panasz, tehát hogy nem értem az analógiát. Nagyon kellett kakilni, és az hosszabb ideig megy. De nem lehet, igen, hogy túltoltad éjszaka vagy este a biovirslit, és tulajdonképpen amikor tudod, beleálmodod, hogy nagyon kell pisilned. Uh-huh. Van ilyen, hogy rettenetesen kell pisilned, de nem ébredsz föl, csak már álmodban azt álmodod, hogy pisilned kell, vagy nagyon szomjas vagy, nem szokott ilyen lenni, és álmodban csak iszol, de olyan, mint egy ilyen soha meg nem telő kút lenne a hasad. Nem szoktatok ilyet álmodni? És nem tudsz annyit inni, hogy egyszerűen érezd, hogy eltelsz, és nincs meg az a jó lakottság érzés, mint amikor a való életben iszol. Hát, és kiderül, hogy szomjas vagy. Tanítam, hanem más. De, hogy de egyébként kellett? Vagy? Mindig elmegyek WC-re lefekvés előtt. Tehát, hogy ez nem tudom, hogy mi az. És amikor fölébredtél, volt ez a kicsit magamra húzom a paplant, nyögökényét, és azt mondom, hogy de jó, hogy csak álom volt, vagy ilyen riadtan verejtékben úszva. Gyorsan felhúzom a villanyt, hogy megnézem, hogy mi van a takaró alatt. Nem, most nem erre gondolok, hogy összefossad magad, nem erre gondolok, csak tudod, van az, amikor fölébredsz. És... Köszönöm, hogy kimondtad. Csak van, amikor így fölébredsz, és rájössz, hogy van egy ilyen ellazító, ilyen nagyon kellemes. Hú, de jó, hogy ez álom. Vagy csak bebrunyált. Igen, de jó, hogy álom volt. Vagy van az, amikor kicsit így szorongva ébredsz, és rettenetesen nyomott vagy az álom miatt. Tehát volt ilyen megváltó ébredés? Jó volt. Tehát, ez a rész, ez kellemes volt. Mindig... Megszégyenített a buszsofőr? Tehát hol lett vége? Legvége a nem lett vége. Nem lett vége. Szállj már le! Igen. Figyelj, az van egyébként, hogy tényleg volt megkönnyebbülés a végén, olyan tekintetben, hogy felébredtem, és kiderült, hogy az egész csak egy nagyon csúf álom volt. De mindig az szokott lenni, hogy a szakemberek azt mondják, az ilyen álomfejtők, hogy ennek valamilyen pszichés alapja kell, hogy legyen valamilyen elfolytott. De hát nekem nem túl sok szégyenérzetem van, hiszen most is 100 000 ember füle halat el a mesélem el, hogy kuláztam a volánbuszon. Tehát, hogy igen, és akkor mit akar nekem üzenni ez az álom? Álmos könyv szerint soha nem azt jelenti, ami valójában. Ugye? Tehát mindig az van, hogyha... Az álmos könyv, ez egy... Nem találtam volánbuszos meg. Nem, hát jó, de ez semmi. Tedd át vonattal, hát ha az már akkor volt, amikor... Jó. Nem tudom, nem biztos, hogy meg kell fejteni egyébként. Nem biztos, hogy kell valódi jelentést tulajdonítani ebbe. Csak egyszerűen... Hogy merjen vállalni önmagam? Mert nem mertem. Mit kell, hogy fölállni, és azt, hogy igen, én is ember vagyok? Na? Igen, van valami probléma, mert veletek még nem fordult elő soha. Hogy egy Golán buszon kakíjatok? Hát nem. Lehet, hogy, ez, hogy először a jósen az álmodban tesz próbára. Ha ott kiállod a próbát, akkor, és ott felvállod igen, ezt a történetet. Igen, konfliktus kerülő vagy igen. Egy csomó mindenben. És itt most azt akarta az álom, hogy mutasd meg nekik. Igen. Hát igen. Jó, hát viszonylag nehéz lett volna védeni a pozíciómmal. Igen. Amíg jelen szegény Krúdi felhívhatnánk, mondja már valamit. Igen, hogy megkérdezik, a budin. A volánbuszon, mondja már meg, hogy ez mit jelent. De titeket is szoktak egyébként zavarba hozni a saját álmaitok, nem? Én annyira beteg dolgokat álmodom, hogy már szinte várom a lefekvésnél, hogy ma mi lesz. Igazából már, már úgy alszom el, hogy most van, hogy mi lesz az álom, de mostanában nem szoktam nagyon. Tehát valószínűleg nem eszem túl magam. Nincsenek igazán durvában. Pedig én tudok nagyon szürreálisokat álmodni. Na, ma este edd túl magad. Hétfőre sztorit akarom. És így áll is. Az ívás az alapján. Az, igazából Anikó első indulok lefeküdni. Általában szokott egy baj, hogy egyáltalán nem veszel, csak iszom. Hát akkor az sokkal nehezebb, ha kimarad a vacsor. Hát az ital az állandó. Ugye? Igen, az ital az állandó. 7:08 pontosan egy perc, egy gyorsan, még egy utolsó közlekedési hírünk, ami talán fontos lehet. M0-áson a Megyeri híd felé a Maglódi kihajtó előtt kamion a középső sávban áll, kicsit átlóg a szélsőbe. Vigyázzon mindenki, sprinti küldte nekünk. 7:08 múlt egy perccel, itt vagyunk nem sokára. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1. Na már itt is vagyunk, 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, folytatjuk a Rádió 1-en a reggeli show-t, és Gönci Gábor. Jaj, de regyesed. Zukika. Megmutatja kisfiát, Gabinak kisfia született. Igen, tényleg én igen, is hallottam. Bizonyán. Gratulálunk neki. Akarja? Igen. Ott van most bent a... Mellette az már egy nagyobb és nem fiú. Cuki, igen. Helyes. Helyes, a kis gyermek, na, szóval, hogy Andor utca befelé álló autó a külső sávban, persze kérdés és bedugulászik. Köszi, hogy elküldted, Lehel utca, Dózsa György út, sárgán villog a lámpa, óvatosan puszi Adrien. Aztán van még, sziasztok, utána tudtok nézni, hogy a határ úti felüljáró miért van még mindig lezárva, amikor már egy hónapja semmit nem csinálnak vele? Minden reggel hatalmas a dugó, ezzel is növelve a smogot. Szerintem ez nagyon sok embert érintő fontos kérdés. Előre is köszönöm, Attila, fölírtuk, megkérdezzük. Nem ér rá a tűzoltó zenekar az átadásra. Igen. Nem hiszem el, most vagyok a Szent Gellért téren a 133-as buszon, főidőben a sofőr kiszáll dohányozni. Hát, de lehet, hogy túl gyorsan ment, túl gyorsan, van ideje. Fölhalmozott másfél percet, vagózik egyet, aztán megy tovább. Szenzáció. Lehet, hogy nem, gondolt, hogy nem szívül egy cigit, akkor érted, ideges lesz, vagy valami. Kapkodásunk mindig baleset a vége, vagy ilyesmi. Nyugi van. Balázs, nem gondolod, hogy kicsit ez a fel volt fújva ez a dedikálás? Ezért lezáratni az egész várost, azért ez szerintem túlzás, Kazi. Kazi, köszönjük gyerekek, szépen. Gyerekek, ami jár, az jár. Hát ennyi. Nagyon várjuk a képeket a Facebookra. Igen, föraktam néhány a gyerekek, nem sokat igazából, egyet-kettőt föltettem én a Facebookra. Budakeszi smogos, de üres, küldte a feleségem. Na, szóval jó volt, képzeljétek el, tegnap volt ugye a Libre 3 képet tettem föl, tehát ne számítsatok egy ilyen képorgiára. Rengetegen eljöttek, képzeljétek el, drága fiúk, mi van? Mi ez? Megvan. Fificia. Célunk, hogy érdekelté tegyük a vezető hatalmakat mi Magyarország sikerében. Ja, ez nem fificia, a Fificia, ez van kiírva. Az az official oldalamon a Fificia, csak az official, egy kicsit összép kell nyomni. Ez valamilyen, hogy hívják, mert kevésbé is labdarúgó liga. A laptopon jól jelenik meg, hogy official, de a gépen vagy a telefonodban nem annyira. Aha. Szóval képzétek el, megérkeztem 3-6-kor. Gondolom, hogy kicsit a frász hozom Gabira, hogy elkések, de nem akartam nagyon megijeszteni. Ő már ott volt. Hát, felvette a kis tweedzakóját könyökvédővel. Igen, a kis tweedzakóját könyökvédővel felvette. És 6 órakor elkezdtük, volt egy rövid kis speech. De izgult előtte, várja azt, azért mondom már. Igen, ő kicsit mindig izgatott, inkább azt mondanám, hogy izgatott, hogy csináljuk, jaj, mi legyen, jaj, mikrofont be van kapcsolva, mondasz valamit, nem? Jaj, Gábor. Azt a szejtán már megint. Nem, mi túltojtad a szejt. Jaj, Balázs, tofu. Nem tudok látni. Jaj, Balázs, segíts. Szóval elindult 6-kor, volt egy ilyen nagyon rövid kis beszélgetés. És képzétek el, hogy van, aki Székesfehérvárról utazott föl, valaki Zalaszántóról jött el, hogy aláírjuk a könyvét. Az igen. Van, aki hozott egy Jakub csekrét, azt iratta le. Ha találkozok Gabival, akkor... Ha esetleg összefutom Jakub csek Gabival, akkor írjak rá. És el kell, hogy mondjam, gyerekek, el kell, hogy mondjam, hogy a mai Pangó könyvpiacon tudjátok, hol tartunk? Hát most láttam, Hogy megértétek, hogy sikerlistán. Sikerlistán a második hely. Melyikőtök pakoltál? Ez annyi, hogy lepakoltuk a Jakub csekket, és fölpakoltuk. Fölpakoltuk. A második helyen vagyunk a sikerlistán. Nagyon jó. Több mint 15 ezerbe ment el a könyv. Az jó ám egy, mert hogy azért celebkönyvek ilyen 2-3-4 ezer könyve, 4 ezer számban mennek el nagyjából, példányszámban. Nem miattad, de azért ez egy tudományosabb mű, tehát nem egy annyira olvasmányos, ugye, mert bármilyen hihetetlen azért belelapoztunk, tehát nem a nagy sztorik, nem, hanem hát ez az a műsorvonalán mentek végig. Nagyon szerettem mondom, mikor igazi jóházi kolbászt tettek le Gabi elé olyan arccal, hogy Gabi majdnem beesett az asztal alá. Szerint meggyőződéssel mondta a srác, hogy ezt egyébként tényleg neked is sok szeretettel. Hát, mi mindenféle irónia nélkül hoztak mézet. Hát, szóval nagyon sokan jöttek tényleg. 8 óra, 8:45-kor tudtuk abba hagyni a dedikálást. És mondta, hogy elnézést kérsz attól a 400 embertől, akire már nem kerül sor. Vége van, holnap ugyanitt folytatjuk ugyanakkor. Bocsánat. De sajnálom. Vége. Majd lejárt a parkolójegyem. Ne, úgyhogy helyesek voltak, aranyosak voltak, sokan voltak, úgyhogy. És tökéletes, hogy kerestek benneteket is, kerestek le az asztalt, és így úgy tűnik, mint hogyha hozzátok állnának sorban. Te milyen rohadék vagy. Nem, úgy csináltuk, hogy a Frey kávézójába ültünk be, és akkor aki kávéért állt sorba, az mind úgy tűnt, mint a hozzánk áll a sorba, és akkor odajött hozzám, és mondta, hogy két láttét, egy macchiatót, meg két espresszót. Akkor mennyi arra, mert itt dedikál. Itt látod a Tóth Gábor, és ami mögötte van. Igen. Szóval én hozzá vagyok ahhoz szokva, hogy ahol megjelenek, ott mindig tömeg van. Igen. De hogy ez most valahogy engem is. Megérintett, hogy ennyien jöttek el, igen. Mert azért hát volt idő hozzászokni. Ja, azt gondoltad, hogy Gábor rombol rajtad? Én azt gondoltam, hogy tudták, hogy én ott leszek, de mikor meghallják a Gabi is, akkor azért sokan elmenekülnek, de hogy még a Gabi is bevonzott egy csomó plusz ember. Nem, őszintén szóval nagy-nagy rajongó tábora van Gabinak. És most ne arra gondoljatok, hogy középkorú milfek bugyikat dugtak az akója belső zsebébe, tehát evere gondolok. Bár ilyen is várta. Bár ilyen is volt. Igen. Mondom, Gabi! Gabi! De jó forma, anyuka! Néha eltűnt 5 percre a paraván mögé. Nem hiszik el, hogy a nyakadon a szál, és nem egy nejlóarisztja otthon. Egy-egy extra dedikálás is becsúszott, ha mélyebb volt a dekoltás Gabinál. Szóval nagyon nagy rajongó tábora van, és nagyon-nagyon szeretik az emberek, egyfajta ilyen messiásként néznek rá. Tehát még ez is közös bennünk. De hogy... Szóval egy csomó egy csomó hasonlóság van bennem is, vagy köztem is a Gabi között. Talán az előéletet. Mindkettőnkre messiásként néznek. Nem is értem, hogy ez. Egyszerre két messiás azért tudni. Én vagyok az igazi. Úgyhogy jó volt, elégedett. Elégedetten távoztunk. Egyébként aranyosak voltak. És köszönöm szépen, hogy ti is jelenek, és megdicsértek. Nagyon jó. Hát mi? Már ennél tovább nem tudjuk tolni, hogy alát kérdezünk. Ja persze. Nagyon jó az új, nem az új borítókép. Az egész jól sikerült. Most mire gondolsz? Az új borítókép, ha izén, a Ficiál. A Ficiál oldalamon? Ne, teljesen jó egyébként. A Ficiál képpel az a baj, hogy a laptopodon jó, de hogy néhány homályos vagy rajta. Nem, hanem hogy a telefonodon megnyitod, akkor cal van kiírva. Tehát azon még egy picit dolgozni kell. De ez nagyon jó egyébként. Jó. Megérdemeltétek a sikert mind a keten, tényleg. Öröm látni, hogy ennyien voltak. Öröm tudni azt, hogy egy ilyen értékes könyvet ennyien vásároltak meg, vagy vásárolnak meg majd a jövőben. Ennyien mentek oda, ennyien bíztak bennetek, Zalaszántótól, Máté Szalkáig. Hallod, ez nem egy Putyin Orbán találkozott, nem sajtosz, hogy ő vagy. Na, mi az ajándékom? Mikor jön? Még mindig nem ért ide. Igen. Értem. Tehát akkor úgy lesz, hogy ugye akkor megrendeltétek. Még egy kicsit húzzuk. De jól értem, hogy amikor félrevonultál, jól hallottam, hogy pont a futárral beszélt, hogy 8 után érkezik meg az elnék. Jó. Picit izgultam, de mindig megnyugtattok. Hallottad akkor... a ropogást, amivel alatszadott a stúdióba, mert a kezémet tördeltem, hogy jó. Tehát akkor úgy volt, hogy hétre ide érnem, miért ide? Fél nem. Nyolc, nem? Azt mondtad, hogy 8 előtt megkapom, de nem. 8 után kapom az ajándékot? Nagyon bízunk benne, hogy ide fog érni. Következő megszállás elején már öltöztetheted díszbe a szívedet. Örülni fogok? Hát emlékszel a tavainak is, hogy örültél. Az is tavaly is jó volt egyébként. Én megleptetek egyébként, lehet, hogy egyszer, lehet, hogy egyszer éri, de majd a kettő. Kicsit el is érzékenyültem tavaly. Jó, összedugtátok a kis fejeteket, törpöltetek persze, egy kicsit, és azt mondtátok, jaj, ez a nagy kópé minek örülne? Nem tudom, mert a Feri állt, úgyhogy összedugtam a fejemet a köldökébe. Hát azt mondtátok, megmutatom bali, neked a levelezést, amit folytattuk, hogy mi lenne az, ami igazán boldogát tenni. Hosszasan éjszaka mentek a mélek, hogy jaj, ez a nagy kópé. Hogy tudnánk azt a kis hideg szívét egy kicsit felmelegíteni most ennek a kópénak? Egy 32 gigás pendrive-ra mentettük ki azt a levelezést, mert csak arra fért rá, amiben azon tanakodtunk fel, hogy mit vegyünk neked. Egy nagy vagy két kicsit, tehát mi lesz? Milyen egy nagy? Hát egy nagyot kapok kettőtöktől, vagy két kicsi valamit? Két aprom? Két nagyot. Két nagyot? Két nagyot. Nagyon jó, nagyot. Jó, nagyon izgatott nagyot vagyok. Jó. Rácsörögtök a hírek alatt a futára, hogy hol van az ajcsi. Már ne izguljál, jön. Jön, jó. Figyelj, már elérzék, rácsörögtünk, hogy most már nekünk kellemetlen. Ilyen kipróbálós, ülj bele, menj el, ilyen élményszerű valami, olyan? Igen. Nem, ezt a Vikinek vett. Ja, ülj bele, menj el. Igen, mondjuk a Viki szereti az ülj bele, menj el. Régen én is szerettem azt a heterulett, nem? Igen, aztán végül is a másikat választottam. Azt mondta a feleségem, és azt mondta, hidd el, hogy ez egy jobb út. És akkor már nem volt ülj bele, menj el nekem se, csak Vikinek. Nem volt egyszerű lerázni a régi barátokat. Még mindig nagyon elszántak, még mindig kivogatnak azt, hogy tudjuk, Balázs, tudjuk. Ez a családos dolog, ez csak egy álca. Nagyon kellemetlen tud lenni néhány 30 éves síró férfi a kapu előtt. Még mindig szerettem az ülj bele, menj el. Jó, szóval, hogy akkor ilyen ülj bele, próbált ki, ilyen élmény, valami. Jó, nem csicsit, nem találgatok. Annyira utálom, majd meg, akkor fogsz örülni, mikor megjön, nyugi. Jó, igen, ez nem szeretem én, ha valaki ezt kitalálja, hogy mit törpöltetek össze. Ez nagyon jó volt. De utána, amit gyűlölök, az a kitörpöltem maradt. Fúj, de utána. Jó, de akkor megnyugtad a tudat, hogy törpöltetek rajta. Természetesen sokat. Vagyok. Tudom, a Jani nagy törpölős. Hát viccel. Jaj, de szeretlek veletek. Hát ezért, mert ilyen jó szívetek, hogy nem felejtitek el a névnapomat. Hónapok óta a család nem kapott ajándékot, érted? Mert arra már nem volt ötletünk. Gyerekek, én minden évben várom, és minden évben megleptek, úgyhogy tudom, hogy ma megint valami nagy dolog jön. Amikor Ferivel összeülünk, hát akkor jönnek fel az ötletek, mint a talajvíz. Szedjük már az összes rosszat szedjük össze. Na Istenem, 8 óra lesz pontosan 5 perc múlva. Ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek el. Andor utca befelé beállt, vége van, ezt elküldte nekünk, ott lerobbant egy autó, és ezért. Azt mondja, hogy nyugi, Bali, a BKV hozza az ajándékodat. Ha már a posta késik majd. Na jó, küldjetek friss közlekedés híreket, mi pedig jövünk vissza mindjárt, ahogy mondtam, 5 perc, pontosan 8 óra. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, jó reggelt! Hello! Ne, Laci, ne hozz még be! Ne, ráérünk! Ne, nyugi! Basszus, majdnem ez. Ma már újra Istenem. Jól lehet közlekedni a fővárosban. Sztálin inkarnációja elvonult. Úgyhogy remek a közlekedés, drága hallgatók. Elvonult Putler. Ma nincs már lezárás sem. Hát szerintem ma nincsen. Elment a delegáció tegnap, ugye? Hát egy nappal előtte Putler elvonult, úgyhogy most megvagyunk. Nem, hát egy nappal előtte persze, hogy kiürítsük az autókat. De most a mergát, érted? Nem. Most csak a háztetőkről szedik össze a mesterlő éjszak után maradt üres kvászos üvegeket. Igen. Szóval ma már nyugi van. Hál' Isten, péntek van, visszakaptuk a várost, lehet újra közlekedni, és minden a legnagyobb rendben van. Most egy ideig ilyen komoly delegáció nem érkezik. Uh-huh. Vagy nem. Csak ilyen hímiumi, ilyen csípcsup. Csak ilyen hímiumi, csípcsup delegáció, de azért ilyen túlbiztosított ember, mint Putyin, most sokáig nem jön, úgyhogy nyugalom lesz a fővárosban. Mi újság? A Gáton Jani, az árvi sújtott a területen. Elmondtam reggel, már nincsen ilyen pont, most konzultáltam a kedves nejemmel, aki elmondta, hogy elszívta. Ő? A talajja a vizet. Igen, elszívta azt a kis kender maradványt, amit hagytál neki tegnap este, és utána sokkal vidámabban szivattyúzta ki a vizet. Nem tudja, hogy gyerek iskolában van, mert ő nagyon vidám, és nagyon jól érzik. Ez a péntek délelőtt más lesz, mint a többi. Rágyújtott egy óriási trombitára, csavart egy kis jointot, és azóta sokkal jobban. Nem olyan moni. Elbővegette a búvár szivattyú. Régen sem volt olyan. Milyen? Keményebb dolgokat hidratált. Inkább fújni szeret. Inkább hidratálni. Ne beszéljünk múlt időn. Inkább fújni szeret. De hogy nem, ő nem ütött így magát, ő másképp. Másképp, ő bulizott. Tehát a kettő nem zárja kényes. Kemény lazott csaj volt, egy csém, oda sem mertem volna menni hozzá. De szerencsére ő odalépett. De ő igen. Az első látosos szerelem volt állítólag az ő részéről. Aztán bejöttem én. De akkor még ez a de nem lehet, hogy csak állt melletted valaki, és ránézett? Ja, azért mondom, hogy aztán bejöttem én. De azért többször elsétáltál, igen. És akkor hiszen a szerelem első látás, hogy elsétáljak még egyszer, kérdezted, és akkor ő elsétáltál még egyszer, mire ő már aztán tényleg beléd szeretett. És még saját komornyikjas is van. Ja, nem. És ez volt a mi? Igen. Adott egy ezüstárcát a kezedbe, rakott rád egy frakkot, egy csokornyakkendőt. Igen. Pedig sose szerettem a vizslákat. És azt mondta, hozz nekem valamit enni. Na, azt mondja, hogy Miskolcon a déli tehermentesítőn szokatlanul nagy a dugó a város felé. Kerüljetek, ha tudtok. Valamint... Zamádiban nem működnek a lámpák, óvatosan menjen mindenki. Köszönjük szépen. Ezek voltak a közlekedési hírek. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu a síbiztosítások kiinduló pontja. Na, gyerekek, elszerveztük ezt a szuperbólos dolgot, megmondom őszintén. Nem lehet már. Azon elszervezni, már bocsánat. Hát tudjuk, hogy mikor van a... Idén nincs. Idén nem tudjuk felhívni a Ricsit, de ez az én hibám, ez masszívan az én hibám, ezt én most magamra vállalom. Na de miért? Tudok még róla beszélni, nem most jön az ajcsi. Nem, még egy kis idő még van. Itt van, de még nem adjátok. Jó, értem. Jó, még egy... Szóval... Oké, nem csak hát izgatott vagyok. Na hát az embernek egyszer van érthető. Két doboz, melyik legyen a sorrend, még el kell határozni. Hát, hogy nagyon sündörögtök. Hát tudnád, hogy mit kapsz? Nyugi! Érezzél, hogy azért tényleg izgatottnak kell lenned, mert hogy... Szóval elszerveztem ezt a dolgot, mert hogy fölhívtak egyébként ettől a Sport TV-től, és mondtam, hogy oké, beszéljünk a Ricsivel, csak találjunk ki valami újat, hogy a Ricsi még mit tesz hozzá ez a megszólaláshoz, ugye milyen plusszal készülünk, milyen játék. De alapjában oké, valahogy térünk rá vissza. És szerintem a valahogy térünk rá vissza beszélgetést értették úgy a Sport TV-nél, hogy mi ezt nem annyira akarjuk, és aztán lehet, hogy ők még a héten kerestek engem, de én aztán meg már nem voltam elérhető. És akkor egy ilyen rosszul szervezett valami lett az egészből. Szegények azt gondolták, hogy mi nem akarjuk annyira Ricsit. Én abban a hitben voltam, hogy mondtam, hogy legyen, aha, csak majd akkor újra hívunk benneteket. És akkor ez egy ilyen félre kommunikálás miatt elcsúszott, úgyhogy Ricsi szerintem az igazok álmát alussza. Ja, hogy ő most. Hát ugye náluk most hajnal van. Hát persze. Hát ő már kint van Amerikában, és sajnos a Ricsi is beszámoló az idén elmarad. De mondom, ezt szerintem én kommunikáltam rosszul, és félreértették. Azt hitték, hogy ilyen félig meddig megúszósan kibújok a dologból. Közben mondtam, hogy nem, csak találjunk ki az elmúlt két évhez valami mást, hogy Ricsi miben tud egy kicsit megújulni, vagy mi miben, vagy milyen játék legyen. Szóval így értettem, de lehet, hogy nem voltam elég mély, mert ezeket sokszor kicsit én gyorsan intézem. Nem hoztuk el a klasszból a tavalyit? Ezt most lenyomhatok. A tavalyi Ricsi is beszélget, és legfeljebb kicseréltük volna benne a Gogát, igen. Gagát beleraktuk volna, és mondtuk, ez meg is vagyunk. Igen, hát meg nem mondom, hogy tavaly kijátszott a döntőt, tehát én aztán abszolút nem értek a Super Bowlhoz, de ezért lett volna jó Ricsi, aki elmondja, hogy a tavalyihoz képest mi változik, mert ugyanúgy 128 ezer hotdog, 34,5 tonna csirkeszárd. Én Ricsit imádom. Hát ő csak kis komótos, lassú, eleve éjjel van, ő nem siet ezekkel a kis interjúkkal, igen. Ricsi nem siet. Nézd meg a YouTube-on, látom a nagy közvetítése. Viszont igaza van a hallgatónak, akkor helyette egy kis tenisz. Képzeljétek el! Jaj, az ajándék! Mindenségi váltás. Nehogyis nem. Hát utólag még felhívhatjuk. Itt a teniszt. Ricsi, felhívhatjuk, persze, hát meg én belenézek majd, vagy fölveszem. Csak a Gagát akarom megnézni, nem érdekel maga a Super Bowl. Tehát továbbra se tudok egyetlen szabályt se, és rohadtul idegesít, és annyira frusztrál, hogy már inkább meg se akarom érteni. Nem vagytok ezzel így? Hogy hasonló, hogy vannak dolgok, amiket már annyira nem értek, mert nem mentek bele. Én már nem kezdem el megtanulni, mert nem, egyszerűen nem értem a Super Bowl-t. Nekem tetszik. Magát a játékot nem értem. Jó pofa. Hát a jó pofa, igen, az jó pofa. Kicsit aztán megállnak és beszélgetnek. Azért ez kevés az ember ennyit tud mondani, jó pofa. Szóval ennél is játszabolása, ahogy ott szaladgálnak azok az izmos srácok. Jó pofa kis rohangálás, ahogy azok ott mennek. A melót beletesznek abba a testbe, az sem ért. De hogy nem. Hogy ne van értelme. Nekem európai fejjel ez nagyon-nagyon fura, nekik meg az a fura. Nekem meg lőni, akkor most. Hát az meg a másik. Szóval erről már sokat beszéltük, igen, ez a két perc állás, 10 másodperc játék, hát ez számomra teljesen felfoghatatlan. De minden héten háború milyen jó film már? Például ez nekem a kedvenc filmjén közé tartozik. És ez most kit érdekel? Jogos, jogos. Lehet, hogy nem ér ide az ajándék. Itt van már bent a stúdióban? Hogy lenne? Hát becsukjam a szemem, körbe tapogathatlak benneteket? Nálatok van? Nem, hát nagy ajándék. Ja, jó, nagy. Oké, jó. Látnád. Egyébként. Tehát akkor az irodánkban van benne. Meg dobozban van. Dobozban? Dobozban. Lesz egy ilyen kicsomagolós játék? Hát igen, jó nagy doboz, jó nagy doboz. És jó be van csomagolvám. És ki tudja, mikor ér ide. És ki tudja, mi van benne. Addig mutatok nektek valamit, jó? Amíg ezt átgondoljátok. Egy nagyon helyes riportot küldött el egy hallgató. Meghallgatjátok? Teljesen nem illik ide. Ma kicsit ilyen szétszórtak vagyunk, de nem ez belecsel. Péntek van, gyerekek, kicsit szétszórtak. Amúgy szét vagyok csúszva a szivattyúzás miatt. Így van, tehát ma szétszórtabbak vagyunk, de nem baj, majd csapongunk. De néha belefér egy ilyen adás. Modern világ uniszexualitásában milyen veszélyek leselkedhetnek az óvatlan sportriporterre? A Majsai csapat egyik játékosával készített interjúm is bizonyítja. Három meccsünk ott, és hát nem is ott olyan jó, de nem is ott rossz. Árulj el valamit, egy lány az miért válaszza a focit manapság? Hát én fiú vagyok. Jó ide arra, Jós. Azt nem tudom, mert a szemfüles riporter. Hogy nézett ki a kisrác? Csajos? Nagy cof. Olyan cof, hogy Dieter Bohlennek nem volt ilyen a 70-es évek. Jött, hogy írdatlan. Cof, iszonyatosan szőke. Valóban csajos az, abszolút nem illik ide, nagyon helyes volt, hogy hallgatónk küldte Viberen, és akkor ezt meg akartuk mutatni. Na, ha viszont már Super Bowl, szerintem abban egy érdekes témát lehet csinálni, ami megtörtént a Super Bowl egyik tulajdonosával, a New England Patriots tulajdonosával, nem tudom, hogy ismeritek-e a történetet. Ugye ők egyébként idén is újra játsszák a döntőt, ugye vasárnap éjjel van a Super Bowl döntő, és a New England Patriots bejutott. Ha? Hurrá! Hogy, és kiket vertek meg? Ez az! Szép volt! Engedjük el. Nem is ez a lényeg. Hanem azt mondja a tulajdonos, hogy Vladimir Putin, Putler, lóg neki egy gyűrűvel. Mert hogy amikor ők megnyerték a Super Bowl-t, akkor kapott egy ilyen kis gyűrűt, és 2005-ben ő üzleti úton járt Oroszországban, ahová magával vitte ezt a gyűrűt, amit a csapat az előző szezonban nyert meg, és hát a Super Bowlért kapott, és ez a gyűrű, ez Amerikában, hát olyan erekjének számít, amihez hasonlót itt nem is nagyon tudok mondani. Minden játékos meg igen, kap, ugye? Mindenkinek van egy gyűrű, és tényleg azért ölni képesek. Igen. Megverték a Philadelphia Eagles, de ez mindegy, és megszerezték négy évből a Liga Kupa. Mindenhálunk, ha így van. Ha nagyon híres Liga Kupa. Így van, az mi a csecs. Ilyenkor a csapatvezetők, az edzők, ugye, a játékosok kapnak bajnoki gyűrűt, amit teleraknak gyémántokkal, szerepel rajta a bajnoki csapat logója, az eredmény, és hát eszmei értéke van azon kívül, hogy baromi drága is, hát bajnoki aranyéremnek felel meg, hát ez egy földi halandónak felfoghatatlan, Amerikában pedig ez közkincs. És a Putyin lenyúlta. És azt mondja a tulajdonos, baromi jó a történet, hogy ő elment találkozni 2005-ben a Putyinnal, és a tulajdonos egyik barátja, aki szintén ott volt ezen a találkozón, felvetette, hogy mutassa meg a Putyinnak a gyűrűt. Jött Putler. Elővette a tulajdonos a gyűrűt, hogy meséljen egy kicsit a bajnoki gyűrűről, és ezt lenyilatkozta egyébként nagy amerikai tévéknek, hogy ő várja vissza a gyűrűt. Tehát nem is egy ilyen... nem városi legenda ez, tehát ezt abszolút felvállalja, hogy ő ezt a fiókjában tartotta, üzleti úton volt, és megérkezett Putyin a kíséretével. És hát odaadta a Putyinnak a gyűrűt, hogy nézze meg, tesó, hogy ilyen egy Super Bowl dönt, tehát a Putyin is azért egyébként nagy Amerika fan, szóval nagyon szereti az amerikai futballt, és hát egész a Putyin felvette a gyűrűt, felpróbálta, és a következő pillanatban a három emberével elsétál. És meglátod egy ismerős arcot. Hol ugye? És elsétált. És

és nem lehetett rálátni a pultba, és átraktak basszus a pulttal szembe, és bementem, és nem tudtam belőle hozni el egy 10-15 darabot, amely ki volt egy vantit felirattam már ki volt. $5,000 vérdíjra a fejedben. Élve vagy halva. Tudták, hogy a Ruszfumtól kezdve mindegyik nagy cukrász dinasztiát végigrabolott a bemész. Na, drága hallgatók, írjatok nekünk, jó 0-20-3-111-111 az SMS számunk, és ugyanez a Viber elérhetőségünk is. Úgyhogy jöhetnek az SMS-ek, minek nem tudtok ellenállni. Tessék vallani, jó? Kicsit könnyíteni a lelkiismereten, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3-4-9 lesz pontosan egy perc. Hello, hello mindenkinek, drága hallgatók. Láttátok a mémeket? Nagyon jó mémek jelennek meg már a tegnapi látogatásról. Szenzációsak. Medlés lovaglós. Nagyon jó, van egy olyan mém, kiraktam az Instára. Szegény elhanyagolt kis Insta oldalunkra, hogy mutatják a Putyin magángépét, belülről néz kifelé a Putyin, rajta van egy ilyen füles, nyilván valakit utasít, repül a magángép, és azon gondolkozik, hogy vajon a gázt elzárt? óriási dumák vannak. Mutatják az Orbán meg a Putyint, ahogy ült a parlamenti sajtótájékoztató előtt, és akkor mondja az Orbán, hogy nem leszünk gyarmat, mire mondja a Putyin, nem gáz. Akkor leszünk. Nem gáz. Akkor leszünk. Jó, oké, meg szenzációs. Beindult a mémgyár természetesen. Az internet népe azonnal reagál arra, ami ugye történik kis hazánkban. Szórakoztató mémek születtek egyébként. Igen, reméljük azoknak is van humorérzékük, akikről szólnak ezek a mémek. Nem tudom, hogy ez eljut el. Persze. Én titkon valahol abban bízom, hogy ők akkor, amikor mondjuk így nincsen nagy nyilvánosság, ilyesmi, ezeken jókat röhögnek. Azt reméljük. Hát az fontos, a humorérzék, az fontos. Na, ugye arról beszélgettünk, és fontos, hogy olyan SMS-eket írjatok, ne az, hogy mit loptatok valaha valahonnan. Mert igazából bennünket inkább tényleg az a fajta kényszeres, kleptomán hajlammal megáldott hallgató érdekel, aki nem bírja ellenállni bizonyos dolgoknak. Ha most egyszer valamit tőletek elloptak, vagy ti, az most abban a szempontból nem számít, igen, nyilván, hogy nem ez a témánk, ugye, mert arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az ember hát egy ilyen borzongással, vegyes, nem is tudom, lelkesedéssel megy oda valamihez, és egy kocka cukor sort, igen, egy cukrászdából evőeszközt. Igazából nincs is lesz szükséget, csak nem tud neki nemet mondani. Igen, és így az egész, nem bűncselekményekre vagyunk kíváncsiak, hanem tényleg ilyen bocsánatos bűnnek mondható, ilyen apró kis lopásokról, vagy tolvajlásokról, de inkább tényleg ez a kleptománia kategória. Nem, igen, pedig. Ami mindannyiunknak van. Neked, nekem. De te neked nem tudom. Te muterodat mondod, hogy ő lopja a kamerát. Én ugye a mamával küzdök. A malév étkészlete a mai napig elmaradhatatlan kellék minden vasárnapi ebédnél. Esti tévézéshez pedig a malév takaró a kedvenc. Lehet miattunk mentek csődben. A malév takaró azért az... De a malév étkészlet, nézek, a kis műanyag, kis nem. Fény volt, és így a nyelébe bele volt szépen így vésve, hogy malév. De te honnan emlékszel, te még akkor nem repültél? Mert az egyik haverom dolgozott ott nyári szünetben, mert volt ott ismerősen, és hogy nem fogjátok kitalálni, mindenem grill csirkét ettek, és malévos étkészlet. Nagyon helyes. Sziasztok, fiúk! Édesapám elengedhetetlen vágyat érez, hogy kilopkodja a bójákat a tengerből, ha külföldre megyünk nyaralni. Hajnalban kell, fogja a bicskáját, beúszik a tengerbe, és 3-4 bójával tér vissza. Mit csinál vele? Úristen, de jó. Hát az nagy. Rendszeresen lekapcsolnak minket a repülőtéren. Hát ő, tudod, és ez a kör alakú, tudod, ja, piros, sárga, hát ő levágja a bójákat. Na ez az érdekes, hogy nem tudod megmagyarázni igazából az apropóját, hogy miért érzel ellenállhatatlan vágyat. Az beúszni hajnalban, nem? Szálloda, őrség, tudod, kimenni 7 órakor a partra, és levágni a bójákat. Csak húszom egyet? És ráadásul tök nézőről eltávolítani a feliratot, hogy mély víz csak úszoknak. Cápa veszély. Igen, annyi, hogy 6 fehér cápa beúszik utána, és feltadálja a fürdőzőket, mert bedőlt a háló, de nincs ezzel baj. Azt mondja, hogy vidéki rendezvényen kultúrháza zenélés volt több résztvevővel, a buli után a másik zenekar turnébuszából kellett visszalopkodni a cintányérunkat, valószínűleg valaki cintányér fetisista volt, Gábor küldte nekünk Dunaújvárosból. Aposom kesudióval, mandulával, mogyoróval szokta károsítani az üzleteket. Na nem egy-két szemről beszélünk, egy bevásárlás végén nagyjából 1/2 kilót elfogyasztott, mondván azt már úgyis beleszámolták a többi termék árába. Ezek azok az kis ingyenes, ilyen kis műanyag dobozok, ahol ahol te kiméred magadnak? Így van, ki van téve, ott van mellette a zacsi, és akkor te kiméred, de azt ugyanúgy ki kell fizetni. Az nem azért van akkor a kiszerelésben, hogy te csipegessél. Kínáló. Tudod. 10 éve szülinapi rendezvényen voltunk a várban lévő Hilton szállodában. Anyuval felesbe eldurrantottuk az evőeszközöket. Anyuval felesbe, nagyon jó duma. Nagyon sipolt a kapu kifelé menet, de extra gyorsak voltunk, és eltűntünk a parkolóba. Utána megnéztük az árut ékszerésszel, tiszta ezüst. Azóta, akinek a családban szülőnapja van, ő ehet azzal az étkészlettel egy évben egyszer. Takarítok egy osztrák templomban, első alkalommal nem tudtam megállni, hogy a szentelt vízből ne lopjak. Szentelt minek? Itthon elcseréltem tojásra. Szerintem a templomból ellopni a szentelt vizet az erős. Mit csinálsz vele? Kis fél liter. Kedves csokorokatika néni! Van fél liter szentelt vizet! Tojtak majd tyukok! Hogy? Adok egy kis szentelt vizet. Osztrák templomból van. Nővérem gimis korában minden este hozott haza sörös poharakat és korsókat a kocsmából. Még mindig tele van vele anyám még polca ezekkel. Érettség után az egyik este jött a telefon, hogy Bécsben őrizetbe vették, mert parfumériában lopott, 5 évre kitiltották Ausztriából. Nővérkém azóta egyébként bíró a fővárosban. Megváltozott. Én pedig egyszer nem tudom, miért hazavittem egy széket a közeli sörözőből, de úgy, hogy én voltam az utolsó vendég, és a pultos úgy zárta rám az ajtót, hogy a kezemben volt a szék. Tehát egész család kleptomán egyébként, de szórakoztató. Sokat járok meleg szaunába, mert a meleg szauna az hogy mi a meleg szauna? Mi a hideg inkább az. Ugye? Mert tehát, hogy meleg szauna. Ezt nem lehet nagyon félreérteni, az a baj. Mert hogy ez teljesen egyértelműen. Te mire gondolsz? Mit arra, hogy oda csak melegek jelent? Nincs olyan meleg szauna, mert a meleg szauna, a szauna az attól szauna, hogy na, ezért meleg. Kérdezem, meleg szauna? Uh-huh. Ja igen, akkor igen, folytatódik az SMS. Belépéskor adnak óvszert. Van ilyen szauna? Nem, zsűzenét. De hívjuk visszahallgatót azonnal, hallom? Na, azonnal mondnak, hol van ez. Na, de várj, és mi van, ha én nem tudom, hogy ez egy meleg szauna? Semmi, basszus. Kapod az óvszert. Na de várj, várjunk meg. Annyira biztosan, hogy nem derül ki egyébként, hogy ez lesz az ajándék, és lelövi egy hallgató. Most vettünk neki egy bérletet a meleg szaunába. Ne jó, csináljátok már. Így át se adjuk. Heti nem, két alkalom nem is volt olcsó. Rohadt életbe. Én nem ezért kérdezem, de hát ezért ez valószínűleg nincs kírva nagy betűkkel, hogy jöjjön hozzánk meleg szaunázni. Én elmegyek, érted, ártatlanul. Mert én nagy szaunázós vagyok. Beülök a kis fürdőrepelőmbe, én nem szeretek ruhába szaunázni, általában messzelül szaunázom. Majd azt látom, hogy valaki hirtelen egy hógolyóval elkezdi masszírozni a hátamat? Igen. És azt gondolja, hogy úgyis tudom, hogy meleg szaunában vagyok, és beesik a két lábam közé. Így van. Valaki azt mondja hangosan, hogy... Szívinfarktus cibulába, egyszer csak benn van a lábam között. Mondom, ember, mit csinálsz? Menjél ki a rosszul. Vagy. Ugye nem azért. Uh-huh. Hát hogy történik oda, ez? Oda a kancsot megfognak, és oda tesznek valakit. Elnézést, oda a kancsot? Nem, ma te vagyok. És egy ilyen nagy darab kamionsofőr rám mutat, hogy gyere kicsi, jó, hogy bejöttél, már nagyon forró a kályha. Úgy fiú vagyok. Csak nézném először. Most 10 percig se kisebbek. Kicsi fiú. Már az öltözőben láttam, nagyon kis. Na jó. Hát ez jó. Ezt nem tudtam, de akkor résen leszek a szaunába. Ha óvszert kapsz, akkor az... Tessék? Ha óvszert kapsz a bejárat, nem emelj be. Ezt mindig felhúzom a fejemre és felfújom Lufinak, tehát én attól nem jövök zavarba. Köszönöm, milyen vidámak. És úgy megyek már be a szaunába. Aztán, na, nézzétek meg, megjött az útvari bolond, felfújta orral. Milyen humoros. Van egy meleg szauna. Na mindegy, hol van az SMS? Belépéskor adnak óvszert, nem mindenki használja fel, a szekrénybe hagyja. Én ezeket szedem össze, nem tudom megmagyarázni, miért lassan már van belőle 1000 darab. Elég sűrű. Nekem jársz. Se kell annyi, de nem bírom ki, hogy ne vigyem haza. Igen, mondjuk egyébként... Az 1000 darabot összeszedni, az nem heti egy... Hosszú-hosszú szaunázások azok. Azok beszélni tudnának. 7 éves lettem, mikor rájöttem, hogy kleptomániás vagyok. Ez egy-két radírban, cukorban nyilvánult meg az elején, majd jött egy kis autó. Az apám észrevett, és úgy megvert, hogy azóta, ha látok valakit el a kilop, szólok neki, hogy nem kellene, mert nem lesz jó vége. Azóta is félek, 27 vagyok, Pisti. Hát ez terápia jellegű SMS volt. Hát ez hagyott a papa? Itt azért lehet, hogy elmennék pszichoterápiára, Pisti, mert ez kicsit erősebb. Fiatal koromban bármilyen buliból vagy kocsmából hazafelé részegen minden alkalommal virágot loptam, vagy a pároknak, vagy édesanyámnak. Ha láttam a köztéren tulipánokat, akkor azt vittem haza, írja nekünk egy hallgató. hol a szomszéd balkonjából vittem haza, a lényeg, hogy mindig frissen ültetett legyen. De jó. Úristen. Ismerőseim szülei egy komplett kerti gyerekhintát szereltek szét, és loptak el egy németországi panzió udvaráról. Jó, de most tényleg nem ezekre vagyunk kíváncsiak, hanem amikor úgy ellenállhatatlan vágy, és nem tudsz neki ellenállni. Multinál dolgozom, mindent elteszek, amint céges logó van erekjének. Általában bennmaradok 7-8-ig, hogy kiürüljön az iroda. Bögre a konyhából, toll, napszemüveg, napernyő, van már körülbelül 30 ilyen erekjém. Na ez az igazi kleptománia. Hát akkor nem kell, nem? Csak olyan legyen, hogy legyen rajta teszka. Egyik haverom, nem tudom, hogy miért, minden kocsmából a foglaltáblákat és a feles poharakat lopja el, ezt lelókülte nekünk. Én az uniós pénzeknek nem tudok ellenállni. Mindig csipegetek belőle egy kicsit, üdv Lőrinc. Mekkora duba. Mindig csipegetek. Új, de jó. Mindig csipegetek belőle egy picit. Csurran cseppem. Üdv Lőrinc, igen. Néptáncos vagyok. A felépések után a fogadásokról, vacsorákról szinte kivétel nélkül elhozom a boros poharat. Ennyi jár. Ugye, és milyen szép az ideológia. Ennyi jár. Ez beakülte nekünk. Van, aki az édesanyám az összes étteremből elhoz egy étlapot. Annyi van otthon, hogy nem tudunk vele mit csinálni. Azért, amikor ellopod az étlapot, és a pincér tudja, hogy hányat osztott ki. Volt még egy. Nem. Négyen vannak, négyet osztott. Nem, hármat adod. Mit csinálsz egy étlappal? Megfőzöd az összes időket. Bekötöd. Igen. Nagyon szórakoztató SMS-ek vannak, igen. Na jó van, köszönjük szépen. Van egy friss közlekedésünk, M3-os Debrecen felé, 93-os Kavicsnál. A 4-es főúton a Böszörményi kereszteződésnél kiálltak a rendőrök, meg az NKH-sok, úgyhogy mindenki figyeljen. Megnéztem neked, a ma hosszabbított nyitvatartáson, egykor nyitnak, és a hajnal 5-ig nyitva tart. Találtál a sauna? Persze, megvan. De rákerestél, hogy meleg sauna? Jársz a Korvin környéke most. Hát eddig nem tervezte, de most venni fog. Megvan. Hát eddig én csak hetero szaunában voltam. Ha? Figyelj. És olyan nincs, hogy egy pasi sok csaj szaunája? Nem, nincs. Sajnos ez. Azt mondja, igen, jó, oké. Van aznapi visszatérő kártya is, hogyha úgy érzed, hogy nem fejezted be, amiért ott voltál. Tehát nem izzadtál el. Tehát van ismétlő kártya? Van ismétlő kártya. De hogy hirdetik? Mi a hirdetés? Hát figyelj, konkrétan ez. Tehát, hogy beírod, és ki is dobja neked. Most de mi van kiírva? A reklámot nem fog neki. Nem, most nem kell mondani, hogy hol van, csak hogy mi van kiírva. Tehát mi a duma? Gyere el hozzánk, izzadjunk együtt. Tehát mi a szöveg? Mit mond? Várj, most valami LMBT. Minden korosztályra. Történeti hónap. Portján. Filmvetítés. Portyán filmet. A szaunában filmet vetítenek. Ne, hát figyelj, ez egy komplett program. Úgy látszik, hogy ez a kultúra minden, tehát hogy ennek a kultúrának minden szeletét megismerheti az ember. Filmvetítés is van. Na, mondjuk azért ott megnézel egy Ben Hurt a szaunában, addig szerintem véged van. Addig ott azért többször rendben. Valóban nagyon párás, hogy objektív letörülni egy kis. Ott azért szerintem többször rendbe tesznek. Na jó, gyerekek, megint bővültünk valamire. Hát én ezeket nem ismerem, hát én nem tudom. Csak én nagy szaunázó vagyok, engem ez ezért kavart fel, hogy óvatosan kell. De főleg azért legyen nagyon óvatos, mert 20 fős a gőzkabinja. Hogy gyerek, mint Parasz bácsi a buliba, hogy fölkapcsoló lámpát. A gyerekek, élvezem a buli, de nagy a baj, mert már harmadszor. Értem. És a legjobb duma, és nincsen kiemelve, valószínűleg ők nem érzik ebben azt az áthallást, amit éreznek általában a heterok. Amikor pedig izgalomra vágysz, fedezd fel a hátsó rizt. De várj, hogy a hátsó rész? Tehát a szauna hátsó rész? Mert hátul vannak kabinok. Bemegyek a gőzbe. Igen. Baromi nagy gőz van. Érted? Leülök valahova, tapogatózok, és még menjek el a hátsó részbe, ahol még a gőzön belül kis kabinok is vannak. Igen. Atya Isten. Ja, Balázs, hátul jártál már? Én még nem, de már valaki igen. Szerintem valaki járt már hátul, mert nem tudok leülni. Na jó, oké, itt álljunk meg szerintem. Hol van ez? Mi az a Glory Hall kabin? Nem tud a Glory Hall mi. Nem tud, mi az a Glory Hall. Mi? Térdele egy kicsit, megmutatom. Gyere ide hátra, térdele, csukva a szemed. Nem, engem nem annyira. Nem tud, mi a Glory Hall. De ezt sejtem. Sejted? Sose hát engem még nem pakolt a Glory Hall-ba, de hára. Nem kell. Na jó, mert amikor pedig izgalomra vágysz, fedezd fel a hátsó részünk. Hát ez óriás. 2 perc van pontosan 9 óra. Péntek van, kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk. Jöhetnek a kérdések, akár a meleg szaunával kapcsolatban is. Pontos címet, ha valaki kér átküldjük. Írjatok nyugodtan, jó? Ha szeretnétek valamit megkérdezni, mert hogy péntek van, interaktív 20 perc, ez a tiétek. Figyelj! Jó, úgyhogy SMS-ben, Viberen, inkább SMS-ben küldjetek a kérdéseket. Oknyomozó riporterként nem menjünk el hárman. Hát, nem, és fedezzük egymást. Meghagyom nektek. Az Azuráknak most indult riportműsora, hát menjen ő, csináljon el. Csináljon el egy anyagot. Vagy felvettem a Schwabinak, most indul újra a napló. Szerintem nézett anyag lenne. Trütko megjárt a Washington, irány a Corvin között. Pedig el tudom elkezelni, hogy így hárman így mennék be egymásnak. Igen, szoporogva befele. Jövőre, jövőre, nem és te csak annyit mondanál, fedez. Ugye ez még te vagy, Feri? Na jó van. Elmegyünk egy picit érezni, aztán jövünk mindjárt. Küldjetek a kérdéseket, ha van. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni a Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után, 13 perce, gyerekek, megnyugodtam. Tudom, egy picit ideges voltam. De jött én Zsóma, ma is helyre rakott. Hát, megvan az ajándékod. Ő mindig lelazítja az boldog ember. Boldog névnapot. Én bíztam benne, hogy vagytok annyira figyelmesek, hogy ezt beszerkeztitek nekem, hiszen ma van a névnapom. Uh-huh. És amikor már arra kell gondolnom, hogy talán azt kell, hogy higgyem, hogy nem vagytok elég figyelmesek, és nem foglalkoztok velem eléggé, berakjátok én Zsómát. És tudod, mit mondok neked? Szerintem december 31-ig minden nap le fogsz tudni lazulni. Egy jó kis én Zsómama nélkül én már nem tudok elindulni. Csak valami új. Gyerekek, értem én, hogy húztátok eddig az időt. Hájpoltátok, hogy nagyobbat szóljon, nagyon izgatott legyek, de most már túl izgatott vagyok. Most már kezd ez a fajta izgatottság átmenni egy enyhe rémületbe, hogy negyed tíz van, és még nem kaptam nincs meg az ajándékomat. Miért félned, Eddig húztátok, értettem a viccet, nagyon vártam, toporzékoltam, mint egy kisgyerek, de most már átadhatjátok. Most már nincs az, hogy oké, Bali, még egy kicsit húzunk, mert már nem vicces ez a húzás. Jöjjön az ajándék. Megéri várni. Nyugi. Megéri meg várni. Meg lesz az éves meleg szauna bérlet is, így ahogy van, kérted. Így van. Eddig csak meleg szaunába voltam. Már más aspektusból, de ahogy hallom, még valahova fejlődnöm. Hát, figyelj. Picit meglepődtem, mert most rácsörögtem a Magnumra, és azt mondták, hogy már van éves bérlet. Főhívtad a meleg szaunát, és azt mondták, tudtuk, Balázs, hogy te vagy az. De látjuk, a diszpót még nem járt le a bérlet. Igen, hogy nem értik, ne, hogy miért. Miért csörögsz? Ja, hogy az én telefonomról hívtad. Ezt jelleggel főhívtad őket az én telefonomról. Értet, hogy most, okay, úgy vették fel, hogy tiszteletem Sebestyén úr. Igen, látok már. Tiszteletem Sebestyén úr, nem volt egy hete, mi történt? Igen, volt egy hete. Fia, Janika, hát mondok Balázsnak, hogy érted, hiába van két belépő, akkor is csak egyszer tud bejönni egy nap. Na. Oké, srácok, igen? Értem én a jó fejeskedést, humorizálást. Nyugi. Jó, jöjjenek az ajándékok. Legyél türelmes. Fél tíz után? Így jó. Van. Oké. Best of előtt? Így van. Ja. Meggyőzhető vagyok. Ha idején. Úton van? A türelem ajcsit terem. Majd csak figyeld meg. Úton van? De hogy ne lenne úton? Úton van. Ami még nem érkezett meg, az úton van. Az mindig úton van. Vagy hogy egy kicsit filozofikus a hangvételtősünk meg. Így van. Jó. Jó, nem vagyok türelmetlen. Jó, akkor várok még egy picit. Én hiszek nektek. Addig küldje neki egy SMS-t. Én hiszek nektek. Na, hát akkor gyorsan egy kicsi közlekedés. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Mit írnak a hallgatóink? Van egy balesetünk valahol. Zsülc, ezt átküldted nekem? Az M3-as Debrecen felé 93-as oldalán, a 4-es főúton. Ez most ugyanaz, hát nem lehet ugyanaz, mert az egyik az M3-as. A 4-es főúton a Böszörményi kereszteződésnél kiálltak a rendőrök és az NK-sok, valamint az M3-as Debrecen felé vezető oldalán a 93-as kavicsnál valószínű, hogy trafi van. Ezt akarták nekünk elküldeni. Köszönjük szépen, akkor ez megért. Boldog névnapot, Bali! Köszönöm szépen! A fiúk is nem sokára hozzák az ajándékot, yes, szerintem. Persze. De Bali, te magad mondtad, hogy nem tartasz névnapot. Akkor most mi van? Hát én nem tartok. De az ajándék az ajándék. Persze, hát láttam itt ezt már, a készülést, a susmorgást, az izgatottságot a fiúkon, és rájuk nyitottam a szerkibe tegnap, amikor pont arról suttogtak, hogy mi legyen, és azt mondom, hogy oké, srácok, én nem szeretem, de ha ennyire erőszakosak vagytok, jöjjön az ajándék. Úgyhogy én nem tartok névnapot egyébként, de úgy látom a srácokon, hogy be vannak sózva. Majdnem lebuktunk, mi Feri. Azt mondja, hogy tegnap a dedikálásán volt egy srác, aki kiköpött Feri volt. Hát nem egy kiköpött, én voltam. Hm? Azt hittük, hogy jött, hogy Balikám, hallom, aláír dolgokat, itt van a fizetésemelésre szóló papír, ír már rá. Csak mondom, hogy egyébként hát nem Ferihez hasonló fiú volt, ő Feri volt. Én magam. És a Facebook oldalamon egyébként fönt van 4 darab kép. A dedikálásról Feri ott áll az első sorban, látható ezen a fotón. Ott vagy az első sorban, úgyhogy nézzétek meg a képeket, ott van Feri az első sorban, ott áll igazából. Nem kiköpött Feri, a Feri. Ő Feri, igen. Na, jöhetnek a kérdések akkor? Persze, hajrá! Jani, mi a véleményed Kassai Lajos lovas IASZ munkásságáról és világszemléletéről, követed az élet filozófiáját? Gergő kérdezi ezt Szlovákiából. Egy percben, János, tessék! Azt, hogy egy csodálatos emberről van szó, fantasztikus dolgot hozott létre, ugye itt a lovas íjászat, ez egy olyan dolog, aminek ugye vannak nagyon komoly hagyományai, több száz vagy éppen több ezer éves hagyományai, számunkra is egyébként, hát lovas nemzet voltunk valamikor, ugye, és hát a világban mindenhol elterjeszti, ahol csak teheti, reméljük, hogy egyszer talán még az olimpián is ott fog szerepelni, mint hivatalos sportág, ez hatalmas büszkeség lenne szerintem az egész magyarságnak is. Amellett pedig ugye ő az, aki megalkotta vagy újraalkotta a magyar honfoglaláskori íjat is, hihetetlen sok munkát belefetszölve. A világszemlélete, hát az meg egyszerűen páratlan szerintem. Illetve hát vannak azért néhányan emberek, akik úgy gondoltak már ebben az országban is, hogy elvonulnak a civilizációtól, kivonulnak ebből a civilizációból, hát ezeket és létrehoznak egy olyan helyet, hogy a Kaposmérő mellett hozta létre ezt a kis völgyet, ahol ő él. Egyébként meg is lehet látogatni, havonta egyszer el lehet menni, és akkor ott van ott nyílna. Akkor beenged. És akkor beenged, igen. Akkor nem lőnek rá nyíllal, ez az egy nap. Egyébként áramban a kerítés minden hónap elsőjén. Szerintem nyílt nap a TAK! És így veszi a tortot. Nem, nyilván egy hihetetlen békés emberről van szó, aki egyébként gyakorlatilag megegyezik a napjaink legnépszerűbb. Tehát gyakorlatilag nagyon nézett volt a filmje is egyébként. Hihetetlen nézett volt egyébként, nagyon kíváncsiak rá az emberek, meg itt egy igazi magyar harcművészetről van szó. Tehát, hogy nagyon sokan különböző harcművészeteket űznek ebben az országban, ezeknek a nagy része, legtöbb az valamilyen ázsiai eredetű, vagy japán, vagy kínai, vagy koreai, stb. De itt van egy magyar harcművészet, ami ízig-vérig magyar. És hát ugye fantasztikus szimbiózisban él, ugye a természettel, az állatokkal. Csodálatos az egész. Tényleg nézzétek utána, nézzétek meg ezt a filmet, és hát mindenki is remeti. Így van. Hát az a baj, hogy mindenki nem tud sajnos remete lenni, de... Miért? Nincs ennyi hely? Nincs. Betelt Mária Remete. Betelt a Remete lakjézom. Hűvös vagy, hogy még van hely. Mária Remete már megtelt. Úristen. Sziasztok, lesz Windows Phone-os alkalmazás? Thanks, nem. Vegyél normális telefon. Azt mondja, hogy... Őszinte válasz, így van. Hát őszinte kérdések, őszinte válaszok. Nem csinálunk Windowsra alkalmazást. Azt mondja, hogy... Jani, a High School of Dead sorozatóhoz hasonlót tudsz mondani? Nézel nem. Egyáltalán? Nem, néztem például. Nagy kedvencém közé tartozik, de sajnos ugyanilyen jellegű nincsen. Én rengeteget kerestem. Általában szokott lenni, hogy amikor ilyen anime ismertető oldalakon járkál az ember, akkor mindig feldobnak hasonló animéket, de én ugyanilyet nem találtam. Egy kérdésem van, csak fekete listás vagyok-e, vagy humortalan, hogy sosem olvastok be, nem tudom, melyiknek örülnék jobban. Mindegy, azért csíplek titeket, üdv. Nelly, nem vagy fekete listás, ezek szerint a másik variáció az igaz. Mit szóltok, hogy meggyilkolták a Lambada sláger énekes nőjét? Nem adóztok az emléke előtt egy jó kis csóra muszi folyak, kérdezi Tomi. Beszéltünk róla aznap reggel, talán még egy kicsit bele is hallgattunk a Lambadába, csak hogy egyébként zenei szerkesztőnket kiugrasszuk az ágyból, autóba vágjuk, és be tudja rohanni. Mi ez? Mi történt? Melyik rohant? Hogy van ez? Miért szólt? Mi történt? Most, hogy nem a szia megy. Vagy az én csomama. Volt egy kicsi csóra muszifó, igen. Tegnap az Üllői úti fákkal zenei szerkesztünk 10 éve öregedett a kocsiában, mert azt hittem, hogy rosszul nyomott meg valamit. Igen. Úgyhogy adóztunk, sajnáljuk. Hát ott valami komoly családi vita leszámolás, szegény megölték. Igen, beszéltünk is róla egyébként. Ő egy hotelt vezetett talán, és valami leszámolásba keveredett bele, ha jól emlékszem. De nyugodtan megcáfolhattok, ha jobban emlékeztek rá. És nem így van. Nem akarunk. Azt mondja, hogy érdekel ez az álomhajós történet, amiről a múltkor szó volt, hogy is működik ez a dolog. Ugye akkor beszéltünk erről, amikor János ketten voltunk, sőt, el is játszottunk egy jelenetet. Ez az álomhajós történet, ez a karibi tengeren megy egy hajó, be tudsz fizetni, elrepülsz egy repülővel mondjuk Miami-ba, és Miami-ban felszállsz erre a hajójáratra. Egy hétig tart a dolog, álomhajónak hívják, és akkor nemi identitásra és orientációra való tekintettel olyan hajóutat választasz, amilyet szeretnél. Tehát van a fiú-lány hajóút, nem tudom, hogy van-e, de oda mész, ahol te jól érzed magad, és akkor egy hétig ringatózol a Karib-tengervilágban. jössz, mész, megállsz, kiszállsz, hajózol, és hát örömet szerzel magadnak és másoknak. Ez egy züllött erotika. Uh-huh. Szóval ott tényleg minden van, de létező hajójárat. Be lehet rá fizetni. De csak sétálnál Jani a Mónikával, vagy lenne valami? Hát a múltkor ezt előadtuk, egy nagy jelenet volt ebből, igen. Hogy János, ott vannak a kis papucsában a törölközőjével, hogy fogadná vendégeket. Hamar új barátokat szereznék. Fönt a fedélzeted, igen. Feri, Csobotadért tényleg ennyire egyszerű? Á, nem. Köszönjük szépen. A cirkusos projekte mi a helyzet, srácok? Kérdezte egy hallgató. Az rajtad áll. Hát rajta már eltörlesztenem kell. A cirkusos projekt, a Balázs cirkusos projektjéről van szó. Mi csak nézzük, hogy szerepelnék ott, miközben bécsi perecet majszolgatunk. Ez az éres tanciám, de igyekszem ezt törleszteni. El kell mennem még a cirkuszba. Ez még egy klasszos projekt volt. Igen, ez egy 3 hónapja húzódik csak. Igen. Esztergomban nem terveztek valamikor kitelepülni. Lesz kitelepülésünk, tavasszal indulunk, vagy inkább tavasz végén. Megnézzük, hogy hol szólunk, hol lesz még addig freking, és akkor nyilván azon városokból választunk elsősorban, ahol szólunk. Köszönjük szépen a kérdést. Egyébként, ha vagyunk, és akkor megyünk. Nem provokatív jelleggel, de kíváncsi lennék, hogy Bali hányszor ment tömegközlekedéssel dolgozni a smogriadó alatt, csak mert sokat kampányolt mellette. Uh-huh. Egyszer se. Most jön, hogy hiszen hibrid. Ja, most nem a Lexus akarom promózni, tehát nem. Hogy mit? Ja, nem, ez egyetlen, nem a hibrid. Hihetetlen, hogy ki tudod mondani ezt így Lexusra. Abszolút egyébként, igen. Szóval nem erről van szó. Nem. Én azt hiszem, hogy én is beletartozom ebbe, és igen, gyarló vagyok. Nem szálltam föl tömegközlekedésre. De én a smogriadó mellett azért kampányoltam, hogy szigorítsanak úgy, hogy legyen mindenkire vonatkozó rendelet. Az ember gyarló, ezt ismerjük el. Akkor szállsz ki az autódból legtöbbször, ha abból kiszállítanak. Így működik az ember, én is így működöm. Én azt mondtam, hogy szigorítsanak, vezessék be a páros páratlan, ne fulladjunk meg, ne legyen tájékoztatás úgy, hogy fuldoklunk. Igenis, ha nem hat a smogrendelet, akkor szigorítsanak. Sajnos nem száll ki basszus az ember, vagy csak 10-ből egy, aki tényleg szamaritánusi vénával van megáldva, ő felszáll tömegközlekedésre, ott van az autó, gyarló vagy, beleűz, amíg engedik. Ha szólnak, hogy nem lehet menni, akkor... És ez nem olyan, hogy akkor most helyettünk valaki oldja meg, én abban a pillanatban kiszállok. Tudom, ez egy ilyen kicsit bűnös magatartás, mert páratlan vagy, otthon maradsz. Ez így működik. Meg azért azt tudni kell Balázsra, hogy rengeteg helyen kampányol a környezetudatos életmód mellett, de hát ugye gyorsan kell egyik helyről a másikra átérni, ezt meg ugye tömegközlekedésen nem teheti meg, arra van a Lexus. Ma is lesz 6 rendezvényem a káros nyelv kibocsátásról. Mindenhol a kocsival megyek, de szerencsére mit csinálsz? Aldoklik az alapjáratom, illetve meghalt a Lambda szondám. Igen, de honnan kell érni, már várnak a zöldek. Igen, ez döglődik a katalizátorom, bocsa sok füstért. Nem így van. Egyébként nem kampányolok nagyon. Fiúk, nyugtassatok meg, ez ugye nem egy kérdés, de azért nyugtassatok meg, az országnak Putyin adja a gázt, a főnök meg a gázszerelő. Így is van. Jó, ez ötös. Óriási álló kapcsolat. Laci küldte nekünk, köszönjük szépen. Mikor lesz országos a freki, nagyon várlak már benneteket, egyelőre csak online tudom hallgatni, hiányoztok, mert net közelben nem mindig vagyok. Igen, hát dolgozunk rajta. Országos freking azért még egy ideig nem lesz, amennyire hellezik a műsor, szerintem soha. Amennyire sokat szólunk be, szerintem ezt a folyamatot lassítják. Akik döntenek erről, masszívan lassítják a folyamatot. Így van, sem volt jó ötlet, srác. De rajta vagyunk nagyon az ügyön, egyre nehezen bírja az illetékes azt a kényszerű elzártságot, a táplálék megvonást, az erős fényeket és hangokat abban a nyírkos pincében. Igen, illetve fél óránként föl kell kelni éjszakánként és bemondani a nevét és a rangfokozatát. És hogy naponta 32-szer hallgatja meg a Slayer-től a Raging Blood-ot. Mikor lesz Gyertek át, és az előző évad miért volt ilyen rövid? Lesz Gyertek át, lesz. Forgatásra még kapható jegy van. Lesz február elején, február közepén forgatjuk, 21-22 talán dátum, és aztán valamikor február végén, márciusban. De most lesz több. Kérem? Parancsolsz? Minél? Most is sokat vesztek föl. Ezt egyébként nem értem, hogy miért. Hát ezt én se értem. Én is szeretnék ebből többet sem, nagyon szeretem csinálni, meg nagyon jó műsor szerintem. Nagyon sok műsora van az RTL-nek, és hát ennyi fér bele a költségvetésből. Itt volt Luk, ablak, tudod? Igen. Mi lesz helyettes, hogy ez a sok kicsi sokra megy, vagy mi volt az? Micsi óriás. Kicsi sokra megy. Igen. Vagy mi van? Sok kicsi, hogy énekel. Sok kicsi sokra megy, igen, a kicsi vére. Málenki robot. Nem tudom, mi volt. Nem, az Putyinnál van a Málenki robot. Nem, kicsi óriások nem lesz. Ez nem lesz, jó. Kicsi óriások nem lesz. Jó, legalább valami vigasztó. Tudom, hogy szeretted, és tudom, hogy most tudom, már hogy ez rettenetesen fáj, de kicsi óriások. Na, ez Wunderső mikor lesz? Majd akkor felvész a YouTube-ra. Én nézd meg a YouTube-on, igen. Bali, hogy bírta tegnap a dedikálás, nem voltál túl lelkes? Elfáradtam a végére valóban, lehet, hogy egy rossz pillanatot kaptál el, 2 órán keresztül folyamatosan aláírtunk, sokan voltatok, örültünk, végére azért kicsit beesett az arcunk. Nagyon fárasztja Balázs, hogyha mást is szeretnek. Az emberek, nem csak őt, és ott volt a Gábor, ugye? Egy idő után rengeteget tompít a lelkesedésért. Igen, rettenetesen tudom utálni, ha esetleg valaki mellettem olyan népszerű, mint én, és ezért néha Gábort 5 percenként kiküldtem a budiba fél órára, hogy menjen, ereszze ki a gőzt, locsoljon az arcára hideg vizet, mert nagyon felhevült. Igen, Gábor, szállanyom, egy 200-at dobjál már egy gráb parkolóra. Hozzá már 2 tofu szendvicset, Gabi. Úgyhogy igen. Amikor kiderült, hogy a pályafutás vége közeledik a klassz, beszéltetek egy disznóvágásról, abból már nem lesz semmi. Uh-huh. Abból már nem. Az elmaradt, a klasszon sem állt mindenki mellénk, hogy finoman szóljak. Kevesen hittünk a disznóvágásban, talán 3-an. Meg még a közvetlen stábunkból néhányan. Az nem jött össze. Szerettük volna, az az ötletünk elhasalt. Hát azon kevés ötletünk közé tartozik, amit nem sikerül szárba szökkenteni. A legtöbbet azért azt hiszem, hogy megcsináltuk, abszolváltuk, végrehajtottuk. A disznóölésből valójában tényleg nem lett semmi. Itt a teraszon el tudom képzelni, hogy nem egy ártatlan állatban áramot vezetünk, Feri hozza a pörzsölőt, és 10 órakor már májat teszünk vérre. Ez elmaradt, szerintem beismerhetjük, hogy ez nem sikerült, nem? Egy tofu aratás lesz helyette ősszel, vagy nem tudom mikor. De jó, meg ezeket úgyis megvalósítjuk, ezeket a projekteket előbb vagy utóbb itt. Tehát ott azért már nehéz volt. Volt akadálya, hogy így mondjam. Volt. Volt, igen, akadályból köszönjük, de nyilván meg volt rá az okuk, és ez most nem jött össze. Hát hál' Isten, több olyan projektünk van azért, amit megvalósítottunk, és kevesebb, ami Haki Tamásodom. Kevesebb, ami elmaradt. Na, játszunk nem sokára egy hármasugrást. Aki jelentkezne, tegye meg, hogy ír nekünk, dob egy SMS-t, jó? 0-23-111-111-es SMS számra, ugyanez a Viber számunk is egyébként. Nyugodtan jelentkezhettek, ha elvinnétek tőlünk egy ajándékcsomagot, jó? Úgyhogy nem sokára jövünk a játék. A műsorszám már a nem ajánlott. A hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három egy 10 lesz, pontosan 6 perc múlva már is játszunk valakivel. Hármasugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jani, hol van? Hazament a Praja falvára? Hát nem kell menteni már semmit. Megnéztem, hogy jön-e már az ajándékod. Leszálltam az épület elé, kicsit leárnyékoltam ugye a kezemmel a szemem fölötti részt, hogy ne süssön bele a napocska, és néztem, vártam, hogy mikor tűnik fel végre az a hatalmas teherautó, ami hozza az ajándékot. Jó, de jön. De még jó. Mindig sem. Jön. Jön. Gyerekek, hát mikor 20 perc? Hát mikor, ne vicceljetek, hát nem utáskodjatok. Hát tudom, hogy valami kis turpisság van a dologban. Annyit törpöltetek, hogy tudti, hogy kitörpöltetek valamit. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt. Halló. Halló, sziasztok, jó reggelt kívánok. Nagyon vártam, hogy elszóljon. Nagyon. Júli, hello Júli, honnan hívtál minket? Budapest, mit csinálsz? Igen, egy irodában dolgozunk a kolléganőkkel. Uh-huh. Mondtam már, hogy ma van a névnapom? Isten éltessem. Igen, tulajdonképpen ezzel kellett volna kezdeni, igen, nem, mert hallottam reggel a műsorban. Annyira spontán vagy, és ezt annyira szeretjük. Hogy kell kipróbálni? Látod? Talán még nem említettem, bár a műsorban sokszor mondtam, azt hittem, hallgatsz bennünket. Igen, de szeretjük, kiszúrtad, hogy nagyon integetnek a kolléganők, hogy a köszöntés, Júli, mit csinálsz? Bérszám fejtesz? Igen. Az jó. A könyvelő vagy tulajdonképpen, vagy bérszámfejtő könyvelő, nem? Nem. Nem, más a bérszámfejtő. Az egy igen. Igen. Nagyon izgulunk, úgyhogy reméljük, hogy könnyűek lesznek a kérdések. Egyáltalán nem nehéz. Most az utóbbi napok tapasztalatai alapján egy picit könnyítettem. Köszönjük. Ismerjük a te könnyű kérdéseidet azért. Na, mindjárt meghallgatjuk, figyelj, így szól az első. Azt mondja, hogy hányadik helyen végzett idén Szél Tamás a Bocuse d'Or szakásverseny döntőjében? Ha. Lányok? Lyonban. Az jó, de nem az, hogy hol, hanem... Negyedik. Negyedik Lyonban. Az a lendülettel vissza is vonult. A versenyzéstől. Nem. De. Nem fog tudni versenyezni a Bocuse d'Oron. Inkább főz. A reggelet? Ennyit egy saját éttermet, azt nyilatkozik. Menjünk tovább? Igen. Melyik magyar színész, filmrendező szobra látható a Balatonfüredi mólónál? Bújtor István. Így van. Szép volt. Megvan a Rádió 1-es póló a Rádió 1-es nyakbalkasztóval. Azt a mindenit. Kell-e a bögre? Hát, hogyha sporttal kapcsolatos a kérdés, akkor nem kell bögre. Nem sport. Annyi nem sport. Elárulok. Nem sport. Egy pillanat. Mi legyen? Neki fotónk? Igen. Igen? Jó. Jöjjön a harmadik kérdés. Így szól, melyik hazánk legkisebb területű megyéje? Nincs messze tőlünk, hogy segítünk. Akkor Komárom-Esztergom. Annyira jó vagy. És tudja. Nagyon szép volt, ügyi vagy, jól van. Köszönöm. Ügyes vagy. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon-nagyon okos kis csapat vagytok ti ott együtt. De tulajdonképpen odavalósi vagyok, úgyhogy azért is tudtam. Köszönöm, Jani, köszönöm. Van már gyereked, Gyuli? Kettő is, egy fiú, egy lány. Mert Balázs nagyon szereti az intelligens nőket. Ha akarsz. Csináljuk neked egyet. Nem erről van szó, hanem van egy ajándékod, megmutatom, hogy mi, figyelj. Az önnyereménye, a családi belépőjegy, a The Champion interaktív sportélmények spóra a Millenárison. Na most mit szólsz hozzá, ez egy ilyen családi belépő. Nagyon örülök neki, köszönöm szépen. Milyen jó, hogy elmegyünk. Mondtad, hogy nem szeret a sportot, illetve hogy nem szeretett a sportos kérdés. Jó, de hát, de majd megszereted. Lehet, hogy van. Futni szeretek, de úgy külön, a foci azt tőlem nagyon távol áll, meg ilyenek, de a futás az egy kicsit a szívemben benne van. A magyar foci is csak futás, csak labdával. Nem. Hát ez az, hogy nem futás. Persze csak a labdával ja, futnának, igen. De futnak, csak nem ér oda a labda. Ők nem jó irány. Juli, puszilunk, nagyon jó hétvégét, és egy nagyon szép ajándékcsomagot küldünk neked. Nagyon szépen egyes. Köszönöm nektek is, kellemes hétvégét. Sziasztok! Szia, puszi, ciao, hello. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye Putyin nyilván témánk volt, hiszen tegnap itt járt, és az autója is szóba jött, ugye? Kielemeztük, hogy milyen autóval volt itt tegnap, mert valamelyikötök látta magát az autót, megnéztük, hogy mit tud ez az autó, és hosszasan beszélgettünk az ő látogatásáról. Valamint szóba jött ugye, hogy Putyin ellopott elvileg egy gyűrűt az egyik Super Bowl csapat tulajdonosától. Erre máshogy emlékszik ugye a csapat tulajdonos, és máshogy emlékszik a külügyi szóvivő. Igen. Oroszországban. Szerintük Putyin nem lopott, hanem köszönjük ajándékba kapta ezt a gyűrűt. Putyin pedig elsétált ezzel a gyűrűvel. Arról beszélgetünk, hogy ki minek nem tud ellenállni, és mi az, amit enyhe kleptomán hajlammal mindig elvisz, vagy eltulajdonít, ellop, ha meglát. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig SMS olvasás közben egyszer csak én beolvastam egy olyan SMS-t, amiről én nem tudtam, hogy létezik meleg szauna, illetve hát sokat járok szaunába, de egy más aspektusát a meleg szaunának. Csak mindig bíztál benne, hogy egyszer belefutsz majd ott egy nőbe is. Igen. Szóval egyfajta más aspektusát vizsgáltuk meg a meleg szaunának, ami konkrét a meleg szauna, ugyanis egy hallgatónk elküldte, hogy van ilyen, János megkereste az interneten, és megpróbáltuk elképzelni, hogy mi zajlik egy ilyen meleg szaunában. Jön a bérlet, nyugi, jön. Hát remélem, még van 20 perc, hogy idejön az ajándék. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Most jön az ajtsi? Most? Jön. Egy SMS-t, hogy késik. Ja, hogy késik? Uh-huh. Na jó. Késik, nem tudom, hogy sem. Nem, basszus. Lehet, hogy nem fog ideérni. Jó, de akkor most, tehát akkor csalódott vagyok. Jó, de még van két perc. Bármelyik hétfőre az év, bármelyik hétfőre idén. Még van két perc. Azt a felejtő. Most? Ennyi meló a semmiért. Reggeli Show? Az bizony, jó reggel! Hey! akkor most... Tudod, mit csináltam, Balázs? Tripláztam. Tényleg? Aha. Tripláztam. Itt a reggeli, nem tudom. Csak reggeli sós, vagy ez még a Klassz FM-es is benne van? Volt egy Klassz FM-es novemberben az utolsó előtti adásnál, illetve most január 20-án egy másik, és most harmadszor. Nincs baj, hát ha az ember ennyire szellemes, az jó, tegyetek. Tegyetek tiltólistára a telefonszámát. Gondoltam, hogy nem kellett volna mondanom. Dehogy nem, nincs ezzel baj, hogy tudjuk, regisztráljuk a számokat. Azt írtad nekünk, hogy hívnak, nem írtad alá? Gábor is Győrből. Tegnap Pesten Chuck Norrisnak a zebrán elsőséget adott a Putin kombó. Ezt küldte nekünk. Úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon örülök neki, hogy tripláztam, úgyhogy most már lehet, hogy esélyem se lesz többször. De, ha jókat írsz, akkor lesz esélyed. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok, és Isten éltesse. Hello. Már nagyon szeretjük azt az SMS-t is, hogy Putin adja a gázt, a miniszterelnök meg a gázszerelőt, azt is nagyon szerettük. Szellemes volt, igen. Mi a recept, Feri, gyorsan mond? Mivel múlt héten sípályán voltam, a hütték császárát hoztam el, a gőzgombócot. Ó, biztos finom. Szereted, ugye síelők nagyon imádják, nagyon jó kis vanília sodóval, igen, leöntve, annak a receptje is ott van. Mákkal megszórva a teteje, szilva lekvárral. Mákkal, az a klasszikus szilva lekváros mákos, én nem úgy csináltam, hanem nutellásan. Képzeld el, és csoki reszelékkel van meghintve. Az elég kemény lett, de benne van a receptben a klasszikus is, tehát ha valaki azt akarja, a szilva lekváros mákosat, akkor azt is lehet. Gőzgombóc, vanília sodó, a kedvencetek, amit körbeállhattok. Igaz a nutella, ugye? Nem kifőzdés nutella. Nem, rendes. És nutella. Jó, este. Más a kifőzdés egyébként? Ez át kicsit... ismered a... nutellás palacsintát. Igen, azt úgy kell csinálni, hogy egyet veszel, még a szezon elején azt kirakod, és utána alul pedig ott. Alul felhigítod. Igen, sokan azt gondolják, hogy ez egy szinoníma a magyarok rémre, de nem az. Nem. Aha. Jó, tehát egy ilyen gőzgombóc. Az egy történet. Jó gőzgombóc. Jól van. Na, drága hallgatók, akkor most. Á, de most ja, értem, megyünk, tehát igen. A szerkesztőségben van, van ment. Annyira rosszul érzem. Tehát most megyek, és most találom meg. Ajtóban nem fér be. De ez az, hogy... Ja, de akkor igen? Megyek, és megnézem. Tehát bent lesz a szobába. De, hát. Jó. Bízunk benne. Jó, nagyon várom. Ha nem, akkor... Na. Jó, nagyon várom. Azt a szobába, akkor megyek a szobába. Drága hallgatók, hétfőn elmondom, hogy mi volt. Jó, vigyázzatok magatokra, szép hétvégét mindenkinek. Hétfőn 6 órakor jövünk, megyek a szobába. Sziasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1.